Het NOS-journaal. De meeste Nederlanders willen af van rente op studieleningen, blijkt uit een enquête van het ANP en Kieskompas. In 2015 werd het leenstelsel ingevoerd. De rente stond altijd op 0%, maar werd begin dit jaar voor het eerst verhoogd. Vanaf komend studiejaar geldt er weer een basisbeurs, maar studenten die nu een lening hebben, blijven daar wel rente over betalen. Het Amerikaanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië in reactie op een drone-aanval gisteren. Bij die drone-aanval kwam een Amerikaan om het leven op een legerbasis in Syrië en 6 andere Amerikanen raakten gewond. Volgens het Pentagon ging het om een drone van Iraanse makelij. ProRail heeft een ontheffing gekregen om de dassen onder het spoor bij Est te verdrijven. De spoorbeheerder hoopt dat er eind volgende week weer treinen kunnen rijden tussen Den Bosch en Bokstel. Nu ligt het treinverkeer stil omdat de dassen het spoor hebben ondergraven. En kinderen brengen meer tijd dan ooit door achter tablet, telefoon of televisiescherm. Het gaat gemiddeld om 1 uur en 40 minuten per dag, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar mediagebruik. Het begint al vaak op jonge leeftijd. Een kwart van de ouders met een baby zegt dat die minstens 2 uur per dag naar een beeldscherm kijkt. Het weer, wolken, zon en een paar buien wisten elkaar af vandaag. Vooral in het binnenland is er vanmiddag kans op onweer en hagel. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 11 tot 14 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 24 maart met vandaag. De spraakmaker is voormalig luitenant-kolonel Patrick Bolder. Ooit was hij de weerman van Defensie. Een belangrijke functie bij het leger. Want wat doe je als een offensief beginnen moet worden, maar het wordt slecht weer? Amerikaanse militairen verwachten nu bijvoorbeeld dat de Russen de omslag naar beter weer gaan gebruiken voor nieuwe aanvallen. In het mediaforum proberen we duidelijkheid te krijgen over de vraag die ons op dit moment allemaal wakker houdt. Was het nou kipkerry of niet? De Telegraaf weet het zeker, maar misschien zullen we het antwoord wel nooit krijgen. En verder? We hebben meer huisgenoten dan we weten. En misschien ook wel meer dan we willen weten. En toch gaan we straks praten over de insecten in en rond ons huis. Een wereld op zich die ons grotendeels ontgaat. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En die is: het is moeilijk om kinderen bij een beeldscherm weg te houden. Deel uw ervaring op 0800 1101. De tijd dat jonge kinderen achter een schermpje zitten loopt steeds verder op. Hier, heb je een schermpje? Kom maar zo terug. Vlug, vlug, kom maar gauw. Zet je stoel voor de tv. Tijd voor telefonie. Tijd voor telefonie. Ze hebben gewoon minder mogelijkheden om andere vaardigheden te ontwikkelen. Keesje! Dus je motoriek, hoe je empathie aanleert, focus. Gewoon over de hele dag door zo'n beetje op de tablet. En 's ochtends, 's middags, 's avonds ook. Ja, je moet als ouder natuurlijk ook af en toe even kunnen douchen. Ja, onze spraakmaker vanochtend is Patrick Bolder, voormalig luitenant-kolonel bij de luchtmacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt ons gevraagd, of mij gevraagd, je te tutoyeren. Nou, ja, dat gaan we dan ook doen. Maar maak je je zorgen over de fysieke gesteldheid van al die schermverslaafde kinderen en jongeren die straks niet fit genoeg zijn om in dienst te gaan? Of draaf ik nou een beetje door? Nee, je hebt helemaal gelijk. De Defensie komt nu al zo'n 8.000 of 9.000 mensen tekort. En je moet natuurlijk wel aan behoorlijke fysieke en psychologische eisen voldoen, wil je daar kunnen werken. Ja. En als je al van jongs af aan al te veel stil zit en te veel schermtijd, is ook slecht voor je ogen natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dan moet je afvragen, als je je botten dan ook niet goed beweegt, je motoriek ontwikkelt zich niet goed, of je dan wel in staat bent om toch wel fysiek zware taken als militair te kunnen uitvoeren. Ja. Niet alle taken in het militaire wezen zijn natuurlijk even zwaar. Je kan ook zeggen, cybersoldaten hoeven in wezen niet te bewegen. Maar je moet er bij uitstek achter een scherm. Ja, maar ja, een gezond geest in een gezond lichaam geldt natuurlijk ook. Als je fysiek fit bent, dan ben je ook geestelijk sneller fit. Ja. Dus dat hoort er wel bij om ook wel fysiek in goede conditie te zijn. Ja. Is dit een thema dat speelt bij Defensie überhaupt of niet? Weet je dat? Nou ja, sowieso werving. Maar bij die werving en selectie hoort ook het keuringssysteem. Ja, en daar vallen toch wel veel jongelui af. Ja. Jouw eigen kinderen zijn twintigers, hè, geloof ik, toch? 24 en 28, twee dochters. Ja. Dus die zijn, ik zit even terug te rekenen in de tijd nu. 94, 98. Toen zij zeg maar baby waren, kon je ze nog niet 2 uur achter een scherm parkeren. Of wel? Ja, kon wel. De tv. Televisie, iPads, dat waren er toen nog niet en dat soort dingen. TV wel, maar dat is, niet echt een issue geweest. Nee, ze wilden ook graag gewoon spelen fysiek met dingetjes in de handen en goed voor de motorische ontwikkeling, buiten spelen. Ja. Ja. Maar goed, de tijden veranderen en in hoog tempo ook. Gert-Jaap Hoekman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteur van nu.nl, alvast hier voor het Mediaforum. Jij bent er ongetwijfeld van doordrongen dat het niet goed is. Dat is de theorie dan, maar dan de praktijk. Ja. Die is weerbarstig. Zeker, ik heb jonge kinderen, 10 en 8. En dat is wel een worsteling. Ga ik niet over liegen. Nee. Ja. Ik heb ze ook ongeveer in die leeftijd, 9 en 11. En bij mij is altijd, jongens, we gaan zo de schermen uitdoen en dan is het eerste potje afmaken. Ja, wat ik dan hoor. Kan ik me iets bij voorstellen ook, hè? De tijden zijn ook wel veranderd. Als ik nu mijn dochter vooral zie, die heeft een telefoon gekregen toen ze 10 werd. Mm-hmm. En dan ontstaat er dus ook een hele dynamiek met WhatsApp en contact houden met kinderen. Ja. Dat is ook. De wereld gaat echt open. Ja, daarom. Dat is ook. En ik denk ook, als je het hebt over defensie en over online. Cybersoldaten, dat ook wel echt wel goede dingen aanzitten. Bij Fortnite leer je een boel over strategie. Ja. Nee, dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Het is niet allemaal slecht. Nee. Het is overigens, dit hele nieuws is natuurlijk ook één grote afleidingsmanoeuvre voor volwassenen om het niet over ons scherm tijd te hebben. Maak je geen zorgen, die komen nog aan bod. Wij zijn met golven wel streng. Hè, dus we hebben wel een app erop zitten op onze telefoons, dat wij kunnen controleren hoe lang ze erop zitten. Ja. Daar staat dan bijvoorbeeld op dat ze door de week maar een half uur mogen. Alleen, als ik dan heel eerlijk ben, dat gaat dan over hun iPad of telefoon. Ja. Maar als die afgaat, ja, dan gaan ze achter de tv zitten. En het is me ook wel eens voorgekomen dat iemand mijn zoon ineens met een Nintendo Switch in zijn handen had. Mm-hmm. Dacht ik, maar wacht eens even, je tablet. Valt dit onder de schermen of niet? Nou, lijkt me wel. Ja. Dus enerzijds zijn er wel zorgen over. Anderzijds heb ik weer persoonlijk wat minder zorgen over. Ik bedoel, ze zijn actief genoeg met voetballen en zo. Ja. Dus ze komen ook wel heel veel buiten, zeker in de zomer. Maar het is wel een iets waar je echt wel heel streng op moet zijn. De verslaving van die spelletjes. Ja. Hè, dus een potje afmaken. Ja. Ja, dan gebeurt er net weer iets waardoor je eigenlijk ook weer een potje moet beginnen. Oh nee, maar ik kom dan 3 minuten later weer terug en dan zie ik dat het potje inmiddels verlengd is of opnieuw opgestart. Ja, dan is er net weer een punt gewonnen of een brawl pass gewonnen of weet ik wat. Of allemaal zit in de verlenging in de blessuretijd van FIFA. Die lijkt 6 minuten te zijn. Ja, precies. Nou ja, dat soort zaken komen dan voorbij. Ja, dat doet me wel een beetje terugdenken aan de Freddy Fish games die toen fanatiek gespeeld werden door mijn dochters. Met name de jongste. Ja. Die vond het erg leuk. Ja, ik moet nog even deze doen en dan even deze opdracht. Ja. Maar er zat ook wel weer een beetje een educatief element in. Het is ook niet alleen maar hel en verdoemenis. Nee. Nee. We gaan eens kijken wat u hierover te zeggen heeft. Bijvoorbeeld Teunie Stoffelen. Goedemorgen. Hallo. Moeder van 2 jonge kinderen, een dochter van 2,5 en eentje van 5 maanden. Ja, wat mij vooral, welke bij mij binnenkwam vanochtend, was dat ook baby's 2 uur per dag door de ouders achter een scherm worden geparkeerd. Maak jij je daar ook schuldig aan? Toen ik dat hoorde, toen schrok ik wel. Want ik geef mijn dochter van 5 maanden natuurlijk geen schermpje. Dat kan ze nog niet eens vasthouden. Maar als mijn andere dochter van 2,5 een filmpje kijkt, dan zie ik dat kleine hoofdje ook al naar het schermpje kijken. En dan pakt ze stiekem toch ook zo 10 minuten mee. Ja, ja. Want vanochtend vroeg jouw dochter nog, toch? Of ze op de telefoon mocht. En wat zei je toen? Doe je dat dan? Nou, wij zijn om 6 uur vanochtend al voor de bel gegaan eigenlijk. Omdat ze was al om 6:15 wakker. Ja. En we wilden zo graag nog eventjes slapen. En ik moet ook zeggen dat wij daar op zich wel afspraken over hebben. Maar om 6 uur is onze weerbaarheid dan ook totaal weg. En dan zeggen we allebei, nou geef maar. En dan duwen we het zo in haar hand. Ja. En dan denk je ook schermtijd. Van dan mag ze misschien 1 of 2 filmpjes zien. Maar ja, als wij dan weer in slaap vallen, dan is het ook zo weer 1/2 uur verder. Zeker, ja, precies. En voel je daar dan schuldig over? Ja, ik worstel daar wel heel erg mee. Want ik weet natuurlijk ook dat het niet goed is voor de ogen. En ik zie zo'n klein lichaampje ook soms echt over zo'n tablet gebogen zitten. Dat het niet goed is voor de nek. En ik wil eigenlijk ook veel liever dat ze dan buiten speelt. Maar er zijn ook hele regenachtige dagen. En dat ze niet echt naar buiten kunnen. Of soms dan is het vlak voordat ze naar bed gaat. En dan komt ze alweer met een hele doos met klei en zo. En dan merk ik dat ik zelf ook een beetje lui ben. En denk, nou, doe dan maar even nog voor de tv. Ja. Zodat ik zelf eventjes rust heb. Ik weet natuurlijk dat het niet goed is. Nee. Nou ja, bedoel, even kijken, 2,5 en 5 maanden dus. Dat is wel een vrij intensieve periode. Je wil wel eens even douchen. Je moet een belletje plegen voor je werk. Je staat te koken. Dus op zich kun je ook afvragen, is het nou echt zo erg? Als je op die momenten dat dan even doet om jezelf iets van lucht te geven. Ja, zeker. Ik gebruik het natuurlijk ook om gewoon eventjes de hoognodige huishoudelijke dingen te doen. Ja. Heel soms komt er ook wel iets van gemakzucht bij kijken. Dat ik gewoon heel eventjes wil uitrusten. Ja. Maar aan de andere kant denk ik soms zelfs van ja, ik word er ook wel een leukere ouder door als ik mezelf heel even 15 minuten kan uitzetten. Ja. En daarna gaan we wel weer lekker knutselen. Ja, ja precies. En verantwoord bezig zijn met z'n allen. Zeker. Ja. Okay, volgens de richtlijn van de WHO zouden kinderen tot 2 jaar helemaal geen schermtijd moeten hebben. Maar dat is dus eigenlijk voor jou niet eens meer. Hè? Daar ben je voorbij eigenlijk. Nou ja, wij zijn inderdaad al af dan. Oké, nou heel veel sterkte ermee. Teunie Stoffelen, ouder van jonge kinderen dus. Sanda Verbrugge, goedemorgen. Goedemorgen. Community lid, begin 70 geloof ik, hè, als ik het goed heb begrepen. Ja, 73. Precies, om even te plaatsen in welke fase van het leven u zich bevindt. Met kinderen en dus ook kleinkinderen. Zeker, ja. U bent oma, u heeft die schermen zien opkomen, zeg maar, in hoog tempo. Juist. Ja. Laten we eens even teruggaan in de tijd. Want u bent zelf natuurlijk ook ooit kind geweest. Nou, toen zeker, waren die schermen nog absoluut niet in beeld. Maar wel al de televisie, denk ik. Ja, ja, ja. Toen zaten we met alle kinderen uit de buurt bij iemand die al een televisie had. Dat was toen al heel bijzonder. Zaten we met 20 kinderen in de huiskamer naar Dappere Dodo te kijken op woensdagmiddag. Ja. Maar dat was dan een uurtje. Ja. Ja, nee, dat kun je niet echt schaden. Ik denk dat de WHO daar geen problemen mee zal hebben. Nee. Maar u heeft zelf kinderen. Nou weet ik wel van veel opa's en oma's. Ook in mijn omgeving heb ik dat wel gezien. Die zeggen dan van, ja, wat doen jullie zo moeilijk over als ouders? In onze tijd hadden we dat ook niet. En we hebben dat ook overleefd. Dus doe gewoon streng en consequent. Maak duidelijke afspraken met je kinderen. Dan komt het allemaal wel goed. Bent u er ook zo een, zo'n oma? Nou, ik ben er wel voor dat dat je oplet wat je doet. Maar de tijden zijn natuurlijk echt veranderd. Ook sinds onze eigen kinderen klein waren. Toen onze kinderen, die zijn in de 30 en in de 40. Ja. Toen waren er nog geen iPads toen die klein waren. En er waren nog geen computers en er waren nog geen mobiele telefoons met schermpjes. Dus dat is echt iets nieuws. Mm-hmm. En ik vind wel, ik heb op het forum geschreven, kinderen hebben alleen maar een schermpje als we ze dat geven. Dus ik vind dat we nu met al die veranderingen echt moeten nadenken, hoe willen we hiermee omgaan? Ja. En ik vind dat niet alleen bij onze eigen kinderen, maar ook in het algemeen. Bijvoorbeeld ook als het gaat over telefoons in de klas. Het is in een razend tempo gegaan en we moeten echt, vind ik, met z'n allen even stilstaan bij hoe willen we hier mee omgaan. Ja. En wat onze kleinkinderen betreft, die verschillen nogal in leeftijd. Dus bijna 16 en 1 jaar oud. Oh, ja. En dat maakt natuurlijk ook wat uit. De ouderen, de oudsten kunnen heel goed zelf omgaan met hun schermen, ook omdat de ouders, dus onze kinderen, goed daarmee rekening houden en dat in de gaten houden. Maar het blijft een ding. Als ik bijvoorbeeld aan het oppassen ben op ons jongste kleinkind, dan een beetje aansluitend bij die vorige mevrouw. Dan komt het ook wel eens goed uit als ik aan het koken ben. Dat hij dan even iets kan kijken. Hij is 1,5 en eigenlijk lijkt het nergens op. Maar dan is het toch wel even soms heel handig dat je je handen vrij hebt om te kunnen koken. Ja, dus ik wil nou ook weer niet rondser zijn dan de paus. Maar ik vind wel, het is een uiting van een veel breder vraagstuk. Ja. Het is niet alleen maar hoe doen we het met de kinderen, maar hoe gaan we met in het algemeen allen. Om. Precies. Met schermen. Ja. Ja. En bespreekt u dit ook met uw dochter of zoon? Is het een onderwerp van gesprek? We hebben het er wel over. Zij proberen het ook te beperken. Ze proberen ook om een klein beetje. En ook als het, om even dan bij datzelfde voorbeeld te blijven. Als je zelf even iets wil doen, zoals koken of een telefoontje plegen of zo. Nou, dan zetten we maar even iets aan waar die dan even naar kan kijken. Ja. Want dan kun je even rustig iets doen. Maar eigenlijk is dat, het is heel begrijpelijk, maar ja, goed. Ja, ik hoor ook een beetje de worsteling bij u. En dat is heel begrijpelijk. Ja, dat hebben we allemaal, geloof ik, wel een beetje. Maar het is iets waar we het over moeten hebben. Ja, zeker. Ja, en echt in bredere zin, vind ik. Niet alleen iedereen individueel, maar ook, er zitten verschillende lagen in de vraag. Ja, zeker. Dank u wel, Sandra Verbrugge, community lid. Peter Nikke, goedemorgen. Goedemorgen. U bent betrokken bij het onderzoek, waaruit dus blijkt dat kinderen weer meer tijd dan ooit voor een scherm zijn gaan doorbrengen. Althans, dat het weer is toegenomen. U heeft meegeluisterd met de twee sprekers voor u ook. Is het herkenbaar wat zij vertellen? Ik denk dat het heel herkenbaar is. Sinds 2015, toen hebben we gezien, ook in de voorgaande monitors, dat bijna eigenlijk alle ouders met jonge kinderen een tablet in huis hadden en een smartphone. Ja. Dat je nou hoog opgeleid bent of laag opgeleid, veel inkomen of weinig inkomen. Iedereen die heeft dat soort touchscreens, dat soort media in huis. Mm-hmm. En jonge kinderen gebruiken die. En met name de allerjongsten, die zijn toen enorm toe in hun kijktijd. Ja. Schermtijd een enorme toename hebben we gezien. Ja, en dat lijkt er dus op van dat toch eigenlijk steeds elk jaar weer een beetje verder gaat. Ja. De vraag is, want het thema speelt al langer, hè. Het is, dat zegt u ook. Het is een ontwikkeling die gaande is in hoog tempo, maar echt wel doorzet ook. Ouders, blijkt ook uit onderzoek, zijn over het algemeen wel tevreden over de balans tussen slapen, bewegen en zitten bij hun kind. 80% van de opvoeders vindt dat goed gaat. Dan kun je je gaan afvragen, hoe gaan we dan, even los van of je dat wil, maar hoe gaan we dan de tijd keren? Precies, dat is een goede vraag. In principe, je kunt denken van nou, het valt wel mee. Ja. Die balans is er wel, ze slapen en ze gaan gelukkig ook veel naar buiten. Daar hoeven we ons op zich ook niet zoveel zorgen over te maken. Daar zitten ze ver boven de norm volgens mij wel van buitenlucht. Maar we weten ook uit onderzoek op die jonge leeftijd dat veel schermtijd een voorspeller is van nog weer meer schermtijd als je wat ouder wordt. Ja. Dus hoe jonger je begint, hoe langer je dat vol en blijft houden. Plus dat het en dat geldt niet voor alle kinderen, maar dat zeker die kinderen die gevoelig zijn, dat daar de negatieve effecten groter kunnen zijn. Ja. Zelfregulatie is een ontzettend belangrijke opgave die kinderen in deze leeftijd moeten doormaken. Dus ja. Snappen van wanneer kan ik stoppen? Kan ik dingen uitstellen? Heb ik geduld voor dingen? Ja. Nou, als je constant maar een schermpje voor je hebt en plezier beleeft en alles lijkt vanzelf te gaan, dan leer je dat eigenlijk niet zo goed. Ja. Nou is ieder kind en ieder mens natuurlijk anders. Als we even kijken naar die zelfregulatie. Hè, kun je verwachten van kinderen, want dat is wel de groep waar we het eigenlijk aanvankelijk over hebben, namelijk tot 6 jaar, hè, kinderen tot 6 jaar. Kun je dan van die kinderen verwachten dat ze iets van zelfregulatie toepassen? Of is daar echt wel de ouder Totaal bepalend van wat kinderen doen? Spelletjes die ze spelen met blokken of met autootjes en dat soort dingen waarbij je echt actief bezig bent. Daar leren kinderen van om die zelfregulatie, om daarmee te oefenen. Ja, ja. Samen met andere vriendjes, spelletjes spelen, dingen doen in de zandbak. Samen tekeningen maken, kleurtjes delen. Het zijn allemaal ervaringen die kinderen dan opdoen en waardoor ze zich goed kunnen ontwikkelen. Ja. En als je de hele tijd stil en met je eigen schermpje op de bank zit of in bed, dan heb je die ervaringen niet. Nee. En dat blijkt dus uit onderzoek dat kinderen met name die ADHD hebben of andere vormen van drukker gedrag. Mm-hmm. Ja, dan is het juist eigenlijk dat ouders dan vaak zeggen, dan zet ik hem eventjes lekker voor de scherm, want dan is die in ieder geval weer rustig. Mm-hmm. Ja. En dan eigenlijk kom je dan in een soort vicieuze cirkel. Ja, nee, precies, dat is het natuurlijk. Maar goed, in die vicieuze cirkel zitten we ook omdat het gewoon onvermijdelijk is geworden. Het is onderdeel van ons leven. Ook op scholen worden die schermen steeds belangrijker. Dat zegt een luisteraar ook, Ben van Asten. Die belde ons en merkte dat op, inderdaad terecht. Dus met andere woorden, we hebben ermee te dealen op de een of andere manier. Dus het wil niet zeggen dat we het helemaal moeten inperken of zo. We kunnen het niet meer wegdenken. Het hoort daarbij. Maar bewust worden van wat je doet, wat je zelf doet als ouder. Hoe vaak je schermen gebruikt, ook in het bijzijn van kinderen. Dus welk voorbeeld je daarmee geeft. En als kinderen bezig zijn met schermen, zorg dan in ieder geval van dat ze dan het goede media gebruiken. Hè? Dus de filmpjes die wel passen bij de leeftijd. Ja. Waar ze wat van kunnen leren. Ja. Want je kunt het ook in je voordeel gebruiken, kinderen. Natuurlijk. Ja, precies. Peter Nikke, hartelijk dank, onderzoeker. Ivan Kudelgam, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Heeft maar liefst 7 kinderen, dat is een heel huis vol. Mooie woordspeling. Ja, precies. Je bent met je gezin te zien in het KRO-NCV-programma een huis vol. Daar is hij. Met 7 kinderen zijn duidelijke regels over schermtijd misschien wel nog belangrijker, kan ik me voorstellen, ook voor jezelf, om iets van regie te houden. Of is dat een illusie? Ben je daar al helemaal... Heb je dat al opgegeven? Deels is dat een illusie. En ik ben het eigenlijk ook met een aantal sprekers hiervoor eens. Hè. In die zin van, het is natuurlijk iets waar we niet omheen kunnen. Het is iets wat je eigenlijk moet omarmen. En op een juiste manier moet mee om gaan. Dus niet te krampachtig. Dan zo gaan wij ermee om. Mm-hmm. We hebben 7 kinderen en de oudste die is 20. Ja, goed, dat daar hoef ik me niet meer mee te bemoeien. Nee. En die pubers ook niet. We hebben wel de regel bij de pubers van oké, wij willen niet dat ze de hele nacht op zo'n scherm zitten. De hele nacht, daar ben je al. Ja, ja, ja, ja. Dus okay. Er moet gewoon ook gewoon geslapen worden, zulke soort dingen. Ja, dat lijkt me verstandig, ja. Is het veel strijd? Is er veel discussie? Wordt er misschien ook af en toe wel eens geschreeuwd over die schermen dan? Er wordt de kleintjes natuurlijk, die proberen natuurlijk wel de grenzen te verleggen. Ja. Maar het is wel gewoon, wij gebruiken het ook op het moment dat we gaan koken. Nou, dus dat het in je voordeel is, gebruiken we het ook. Maar we hebben gewoon hele duidelijke afspraken. Gewoon 1 uur mm-hmm. per dag tussen 5 en 6 ja. is schermtijd voor de kleintjes. Maar er komen ook dagen voor dat ze helemaal niet helemaal geen schermtijd krijgen, omdat we meteen naar school lekker de speeltuin heen gaan. Mm-hmm. Nu wordt het beter weer. Dus ik denk dat je daar ook een beetje relax mee om moet gaan. Ja. Want per saldo komt het best wel op een gemiddelde neer, denk ik. Mm-hmm. Op het moment dat je meer buiten speelt met je kinderen, of op vakantie bijvoorbeeld bij ons, is er totaal geen scherm. Helemaal geen iPad mee of iets dergelijks. Nee, dan is het ook helemaal geen issue. Want dat is natuurlijk wel helemaal de kunst om er een beetje flexibel mee om te gaan. En je wilt niet de hele tijd in een soort van staat van oorlog verkeren met je kinderen. Aan de andere kant, je moet wel duidelijk zijn en heldere afspraken hebben. Want anders gaat dat ook weer niet werken. Met andere woorden, het is ook wel een beetje schipperen, toch? Voortdurend. Ja, het is voortdurend schipperen. En in ons geval, we hebben ook geen tv. Dus ik weet niet wat in dit onderzoek onder schermtijd valt. Wij hebben geen tv, dus dat betekent al dat al wegvalt. Ja. En ik denk ook dat het is natuurlijk ook dat je, zolang wij kinderen gaan faciliteren, concreto, sommige mensen hebben voor ieder kind een tablet of een device. Mm-hmm. Ja, en dat ligt dan daar. En dan ja, zo'n kind die gaat natuurlijk, die ziet dat en die wil dat. Ja. Maar als bijvoorbeeld, we hebben 1 tablet maar. Oeh, dus dat betekent met 7 kinderen. Ja, spannend. Ja, uitdaging. En dan als de kleintjes, de grote hebben natuurlijk hun eigen telefoon, hun eigen device. Ja. Maar voor de kleintjes moeten ze ook, ze moeten de tablet delen. Dus dat betekent of ze kijken samen iets, of het is ieder een eigen ding, maar dan wat korter. Ja, ja. Hartelijk dank, Ivan Kudogam. Met een huis vol dus. Danielle Goedhart, goedemorgen. Goedemorgen. Orthopedagoog, generalist en kinderpsycholoog. Dit is wel een beetje een dilemma waar veel ouders mee te maken hebben natuurlijk. Wat zegt u eigenlijk tegen ouders die met vragen komen? Ik ga eigenlijk altijd het gesprek aan van wat vinden jullie zelf? Dus jullie zijn de opvoeders, jullie zijn de ouders. Wat vinden jullie een verantwoordelijke richtlijn, zeg maar, om je kind bloot te stellen aan social media of de iPad of de televisie. Ja. Dus ik vind dat die verantwoordelijkheid die ligt bij ouders. Er zijn natuurlijk heel veel richtlijnen wat passend is. Maar ik ben wel van mening dat dat voor ieder kind ook weer anders is. Ik hoorde dat de meneer hiervoor ook noemen. Ik heb zelf ook 3 kinderen en in de zomer kijken ze eigenlijk bijna niet om naar de iPad. En in de winter zie je slecht weer. Dan zie je dat ze toch weer meer ernaartoe neigen. Ja. En dan is het wel goed om samen weer eens te bedenken, wat willen we nu eigenlijk? Wat voor schermtijd? En wat vinden we gepast? Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar wat voor kind heb jij in huis en wat vinden wij zelf als ouder? Ja, precies. Dat is zeg maar maatwerk eigenlijk. Er is een interessant onderzoek. Dat is dat mediaopvoeding onder ouders van jonge kinderen geen urgent onderwerp is. 3/4 van de ondervraagde ouders zet gezonde voeding, voldoende bewegen, sociaal gedrag, hygiëne, zetten ze op het lijstje. Maar zeg maar het mediagebruik, dat staat eigenlijk onderaan. Een meerderheid van de ouders ziet vooral de positieve effecten van die schermen, zoals betere taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Ja, wat moet je met als ouders er zo in staan? Ja, nou, ik snap het denk ik ook wel, want dat vul ik even in. Want ik heb dat onderzoek niet goed genoeg gelezen. Maar kijk, het helpt ook op sommige momenten om goed te kunnen koken. Hè? Ik hoorde de meneer hiervoor ook zeggen, of twee daarvoor. Hè, als jij een druk kind hebt, dan kan het heel fijn zijn om in te zetten. Dan is je kind weer rustiger. Ja. Dus ik denk dat het ons ook dient. En veel ouders zitten zelf ook veel op social media of op hun telefoon. Nogal. En daar ben ik net zo slecht in zelf. Want mijn kinderen zeggen ook wel eens, ja, als wij niet op onze iPad mogen, waarom zit jij dan op je telefoon? Ja, omdat ik een ouder ben en jij een kind en ik bepaal af en toe. Precies. Ja, inderdaad. Maar je wil eigenlijk het goede voorbeeld geven. Hè? En, en daar gaat het dan veel meer om dan van, nou, hey, ik bepaal als ouder wat er moet gebeuren. Mm-hmm. Dus het is ook hoe je er zelf mee omgaat. En het dient ons ook. En er zitten ook voordelen aan. Hè, aan een iPad. Zeker. Maar ik hoorde de meneer ook toelichten van, hè, de ontwikkeling van kinderen valt of staat met spelen. Mm-hmm. En dat is ook wel met echt materiaal. Dus denk aan Lego, Duplo, poppen, kleuren. Nee, maar ik denk dat we dat eigenlijk ook allemaal wel weten. Het gaat om de praktijk die gewoon af en toe wat complexer is. Is het eigenlijk verstandig ook soms om gewoon dat scherm uit de handen te trekken? Dus om te zeggen, en nou is klaar, wegwezen. Ja, nou eigenlijk wil je het liefst gewoon duidelijke regels hebben over wanneer er zeg maar iPad-tijd is. Want dat als die niet worden nageleefd, dan moet je wat op een gegeven moment, toch? Ja, nou je hebt hele handige apps. En daardoor, door dat goed in te stellen, dat heb je zowel voor Apple als Samsung. En die stemmen, die kun je als ouder helemaal afstemmen op het gebruik van je kind. Ja. Dus je zegt bijvoorbeeld, je kind komt uit school. En vanaf 5:30 tot 6:30, want dan ga je zelf koken. Hè, ik noem even wat. Dan mag de iPad gebruikt worden. En daarna gaat hij eigenlijk automatisch weer uit. Ja, ja. En dus, het fijne daaraan is dat ze natuurlijk eerst worden ze even een beetje boos. Hè, maar als je dat 3 dagen volhoudt, dan pluk je daar. Ja, dat is waar. Ja. Ja, je moet er even doorheen ook. Goed, het is eigenlijk heel helder zijn. Maatwerk en een beetje consequent. En je moet, dat is toch ook wel weer de conclusie van dit gesprekje volgens mij, ook een beetje schipperen en flexibel zijn. Danielle Goedhart, hartelijk dank. Eme Voorhuizen, goedemorgen. Eme Voorthuizen, u belde ons net nog. Heeft jonge kinderen en u bent er heel bewust mee bezig. Wat doet u? Nou ja, bij ons was het dat we zeiden, voordat de kinderen geboren werden, we gaan er wel tegenaan lopen, dus wat gaan we doen? Ja. Dus met name van tevoren ook gewoon over nagedacht. Nu zijn ze inmiddels 6 en 3. En voor hun is het gewoon duidelijk. Ze weten dat ze om de dag allebei 2 korte filmpjes uit mogen kiezen. En die duidelijkheid, dat helpt hen ook. Want ze weten van oké, gisteren was het niet, dus we mogen vandaag een filmpje kijken. En dan is het inderdaad meestal rond de tijd van eten koken inderdaad. En daarbij ook heel veel het stimuleren van het buitenspelen, zeg maar. Ik hoor ook heel veel mensen zeggen, het is winter, dus kinderen gaan minder naar buiten. Maar ja, wat voor voorbeeld geven als ouders. Kijk, wij zeggen ook veel, jongens, regenpakken aan en we gaan lekker de natuur in. En dan zie je ook dat ze zelf daar ook makkelijker mee zijn. En gewoon lekker buiten in de regen met de hond gaan spelen, want het regenpak kan aan. Ja. Dus dat helpt ook. En voor voldoende leuke dingen ook buiten zorgen, zeg maar. Precies, je moet zorgen dat er iets anders aantrekkelijks is. Ja. Hartelijk dank, Eime Voorthuizen. 2 filmpjes om de dag, 2 korte filmpjes. Dat is uw oplossing. En buiten aantrekkelijk maken dat ze ook buiten spelen. Hartelijk dank. Tot zover deze stand.nl. Er wordt natuurlijk uiteraard verder gepraat in onze Spraakmakers Community. U kunt meepraten, spraakmakerscommunity.nl. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk. Bank of the free. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts €7 per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil een tweedehands auto kopen, maar ik ben een beetje bang voor onverwachte kosten. Heeft u wel eens aan leasen gedacht? Met ANWB Private Lease rijd je in een nieuwe auto voor een vast bedrag. Zoals de Opel Corsa. Nu al vanaf €299 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. en Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Investeren met de zekerheid van stabiel rendement en het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Voor uw zakelijke hypotheken, ga naar mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Vanavond in Meldpunt. Klachten over de nabestaande desk van ING. De bank eist van familieleden van overleden klanten dure en soms onnodige notarisverklaringen. En verder vergoedt ABP de belastingschade door nabetaling aan arbeidsongeschikten? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Het was de week van nieuws over TikTok. Maar is het te eenzijdig om China automatisch als de slechterik weg te zetten? Dat bespreken we zo meteen in het Mediaforum. Nu een dodelijk ongeluk met een bus in Utrecht. Daarover meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. Bij een aanrijding met een stadsbus in Utrecht is een kind van 7 om het leven gekomen. Een ander kind van 5 raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanmorgen om 8:00 op de Vleutensweg. De omgeving is afgezet en de politie zoekt nog uit hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Uit een jaarlijks onderzoek naar mediagebruik blijkt dat kinderen tot 6 jaar gemiddeld 1:40 per dag achter een beeldscherm zitten. Dat is 7% meer dan vorig jaar. Het netwerk Mediawijsheid maakt zich zorgen over de schermtijd van kinderen. Als ze te lang voor een beeldscherm zitten, kan dat leiden tot slaapgebrek, overgewicht en bijziendheid. Deze onderzoeker zegt dat ouders heus hun kind wel eens ergens naar mogen laten kijken, maar wel even moeten nadenken. Met welk doel zet je dat in? En dus na te gaan van ja, is dit echt een digitaal mediamoment of kan ik misschien iets anders inzetten? En als je dat dan doet, kies dan voor een vorm die bewegen wat meer stimuleert. Dus in plaats van bijvoorbeeld achter de telefoon, is een televisie beter. Kunnen kinderen wat verder weg zitten. Dat is goed voor hun ogen, maar vaak zijn ze ook wat meer in beweging. Maar denk ook eens aan muziek inzetten in plaats van een filmpje. Kinderen gaan vaker bewegen, dansen als ze muziek horen. Dus als je dan voor digitale media kiest, kies dan voor vormen die bewegen stimuleren. Het kijken naar schermen begint al op zeer jonge leeftijd. Een kwart van de baby's kijkt minstens 2 uur per dag naar een tablet, telefoon of televisie. De meeste Nederlanders willen af van rente op studieleningen. Dat blijkt uit een enquête van het ANP en Kieskompas. In 2015 werd het leenstelsel ingevoerd. De rente stond altijd op 0%, maar werd begin dit jaar voor het eerst verhoogd. Vanaf komend studiejaar geldt er weer een basisbeurs, maar studenten die nu een lening hebben, blijven daar rente over betalen. Het Amerikaanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië, in reactie op een droneaanval gisteren. Toen kwam een Amerikaan om het leven bij een aanval op een legerbasis in Syrië. 6 andere Amerikanen raakten gewond. Premier Rutte overlegt dinsdag met de vicepremiers van D66, CDA en ChristenUnie over de uitslag van de provinciale statenverkiezingen. Alle 4 de regeringspartijen leden daarbij een nederlaag. Het gesprek gaat over de duiding van de verkiezingsuitslag en niet alleen over het wel of niet aanpassen van de stikstofplannen. De Nederlandse Bank vindt dat het kabinet snel moet bedenken hoe het aan al het extra geld wil komen dat naar boeren, energiecompensatie en aardbevingsslachtoffers in Groningen gaat. Het begrotingstekort is volgens bankpresident Knots nu eigenlijk te hoog. Juist nu het economisch goed gaat, moet het tekort volgens hem onder de Europese norm van 3% zitten. Stel dat het straks economisch wat minder gaat, dan zal het tekort automatisch oplopen. Dat weten we. Dan gaan we dus door die grenswaarde van 3% heen. En waarschijnlijk ook wel behoorlijk door die grenswaarde van 3% heen. En dan zullen we dus moeten bezuinigen op een moment dat de economie aan het verzwakken is. En dat wil hij voorkomen. Hij zegt repareren dak als de zon schijnt. ProRail mag de dassen onder het spoor bij S gaan verdrijven. De spoorbeheerder heeft daarvoor een ontheffing gekregen. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Bokstol ligt sinds dinsdag stil omdat de dassen het spoor hebben ondergraven. Aan de uiteinden van de Dassenburgt zijn nu terugslagkleppen geplaatst. waardoor de dassen er wel uit kunnen, maar niet meer in. Als er toch nog dassen achterblijven, worden die verdoofd en weggehaald. ProRail hoopt dat er eind volgende week weer treinen kunnen rijden. In het Friese Molkwerum, waar het spoor ook is ondergraven door dassen, gaat het herstel zo'n 3 weken langer duren. Het weer, wolken, zon en enkele buien wisselen elkaar af. Vooral in het binnenland is er vanmiddag kans op onweer en hagel. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 11 tot 14 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Ster. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En AfroTros, de omroep voor ons. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Heb je een sales-uitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Agractie doet niet meer mee aan het landbouwoverleg. De werkgevers willen van de stikstofdoelen af en LTO gaat op zijn strepen staan. De verkiezingsuitslag dreunt hard na deze week. Welke boodschap zet het kabinet daartegenover? Daarover en over Kip Gerry Gate praten we vandaag in het Mediaforum met Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl. Hetjaar Ben Miloet, journalistiek ondernemer, en de spraakmaker is Patrick Bolder, voormalig luitenant-kolonel bij Defensie. We beginnen uiteraard met jullie eigen mediamomenten. Hetjaar, jij wilde het hebben over de ontslagen die nu vallen bij Google. Bij CNN legt een verslaggever uit dat het een gek contrast is. Bedrijven staan te springen om werknemers, maar in de techwereld is dat anders. There are more than 10 million job openings in the United States. About 3 million more than before the pandemic. So what's really going on in the job market? High-profile headlines about tech layoffs don't tell the whole story. The industry hired aggressively during the pandemic, and now it's scaling back. Ja, Hetjaar, waarom wilde jij dit onder onze aandacht brengen? Nou, ik vond het zelf interessant omdat het is het zoveelste bericht van CNN of een groot Amerikaans medium waarin ze de afgelopen week proberen te duiden. Wat is er aan de hand in de economie en moeten we in paniek raken of niet? En zo ja, hoe erg moeten we in paniek raken? Nou, hier zeggen ze dus het valt wel mee. Die massa-ontslagen zijn heel gek natuurlijk, omdat er zoveel vacatures elders overal openstaan. Ja. En ze zeggen dat dat ook echt alleen maar in de techsector zo is. Mm-hmm. Maar het is wel heel opvallend, want het is juist bij die grootste die bedrijven die als het grootst en meest succesvol bekend staan. Ja. En waar iedereen eigenlijk van droomde om daar te werken. Dus ja, het was een soort van, de bomen konden niet hoog genoeg. Jong, hip, fris. Maar dat imago is een beetje aan het kantelen nu ook hierdoor. Ja, ik weet niet precies wat er aan de hand is in de Amerikaanse economie. Maar ik denk wel dat er iets diepers aan de hand is. En dat is meer cultureel. En dat is het einde van het Steve Jobs-tijdperk misschien wel. Ja. Omdat je moet je voorstellen, bijvoorbeeld bij Google, Ik heb ook wel eens iets bij Google moeten doen. Dan word je echt... Je mag eindeloos eten van culinair menu... wat door chefs wordt bereid de hele dag. Je hebt allerlei speeltuinen daar. Je kunt daar de hele dag wonen eigenlijk. En opeens waren er duizenden werknemers... die gewoon niet meer konden inloggen... Ja. En in paniek elkaar aan het appen waren... gewoon niet meer naar binnen mochten afgelopen week. En je had ook vorige week in NRC een interview... in de laatste zaterdagkrant met een ex-topmanager van Uber... die verantwoordelijk was hier in Nederland voor de Benelux, geloof ik... of voor heel Europa zelfs. Ja, en zij doet ook een boekje open over de eigenlijk psychopathische cultuur daar. Uber is wel op zich toch door bijvoorbeeld de journalistiek ook wel onder de loep genomen in het recente verleden en wat daar allemaal speelt. Ja, Uber is misschien ook wel het kantelpunt geweest. Niet zo netjes met de werknemers omgaat per se. Precies, ja. Ik denk dat Uber ook wel het kantelpunt is geweest. En dat wat überhaupt nu wel opvalt is dat we steeds meer van dit soort interviews zien met leiders, toppolitici, sporters, sterren die... zeggen, ik ben misschien wel een winnaar in jullie ogen... maar ik stop ermee, want dit is helemaal geen winnen. Zo kunnen we en willen we helemaal niet moeten werken. De opkomst van de opgever misschien wel... en het einde van het Steve Jobs tijdperk. Oké. Gert-Jaap Hoekman, heb jij het idee dat we een verkeerd beeld hebben gehad... van deze grote jongens, deze grote techbedrijven? Ik vind het even ingewikkeld, want wat je aan het einde zegt... vind ik wel fascinerend, hoor. Dus dat is eigenlijk weer wat anders. Dat gaat eigenlijk veel breder dan tech, hè. Dus dat gaat gewoon over je mag falen en of ten koste van wat... wat is de prijs voor succes, inderdaad. Ja. En ik denk, als je het zo bekijkt... dan inderdaad hebben we wel een verkeerd beeld gekregen. We enigszins gekanteld, denk ik, door het boek The Circle... Hè, wat natuurlijk wel een roman is, maar daarin kreeg je al een beetje een ander beeld... van hoe het ook kan zijn... Maar inderdaad, mijn beeld is ook... als jij alleen maar blauwe M&M's wilde bij de lunch... dan kreeg je dat en dan mocht je met de glijbaan naar beneden... de ballenbak in. Ja. En zeg maar dat idee, dat kantelt. Ja. Ja. En er komt nu dus iets meer transparantie over, zoiets? Ja, ik weet niet. Aan de andere kant, ik werk heel veel met techneuten... ook bij nu.nl, dus ik heb misschien... of wij, bijvoorbeeld, we hadden geen glijbaan, dat heb ik wel eens overwogen... bij nu.nl. Ja, ik dacht misschien... grapje. Maar ik bedoel, daardoor merk je al sowieso wel... Dus voor mij kantelt het niet, omdat ik al heel die tijd zie... zeg maar, van wat een hard werk dat eigenlijk is. Hè? En hoeveel respect je daar ook voor moet hebben. Maar ook, hoe ga je dan om met fouten inderdaad? Hè? We hadden vorige week tijdens de verkiezingen... best wel een ongelukkig moment om een storing te hebben... Ja, en ik weet nog dat een nieuwe medewerker... die keek mij een dag later aan. Zo van, goh, maar waarom sta jij hier niet te schuimbekken... Vloekend en tierend over de redactie te stampvoeten? Nou, dat ken je Gert-Jaap nog niet. En wat denk je dat er dan gaat gebeuren als ik dat ga doen? Denk je dat die mensen zelf ook niet al lang bezig zijn met... zoeken naar oplossingen, zorgen dat we dat op... dat heeft niet zoveel zin als een baas daar nog eens met een zweep overheen gaat lopen slaan. Maar dat is misschien in Amerika iets anders. Ja. Maar wat ik verbazend vind, zijn die hele grote aantallen aan ontslagen. Ja. Ik bedoel, de serviceverlening moet gewoon doorgaan van die bedrijven. Mm-hmm. Maar hebben ze dan in het verleden veel te veel mensen aangenomen eigenlijk, omdat het the sky is the limit. En nu een soort van versobering. Mm-hmm. We concentreren ons weer op waar we echt voor zijn. En dus al die mensen, we hebben ze eigenlijk niet meer nodig. Een soort verborgen werkloosheid was er altijd steeds. Ja, dat de houding van dat... ze werden eerst enorm gepaaid, die medewerkers. Ja. Maar uiteindelijk blijken ze dus hartstikke inwisselbaar. En wordt er nu steeds een boekje open gedaan over... 12.000 mensen eruit. Ja, wordt er nu steeds een boekje open gedaan over psychopathische managementcultuur. Ja. En dat is wel grappig dat maar 5% van de bevolking waarschijnlijk is psychopaat. Maar er blijkt toch wel stevast uit onderzoek dat die mensen juist naar boven worden gestuurd door de maatschappij. Of tot voor kort misschien wel. Ja. Want die blijken dus oververtegenwoordigd in welke sectoren? Nou, dan moeten we de advocatuur, politici, dokters, agenten en journalisten. Oh, oei. Misschien moeten we ons daar op een ander moment een keer maar wel in verdiepen. Lijkt me nuttig. Er was veel te doen om de TikTok deze week. Want China zou data van ons kunnen verzamelen via die app. Nou, het kabinet gaat daarom TikTok verbieden op werktelefoons van rijksambtenaren. En de TikTok-CEO moest uitleg geven aan het Amerikaanse congres. Has ByteDance spied on American citizens? I don't think that spying is the right way to describe it. I find that actually preposterous. TikTok surveils us all. And the Chinese Communist Party is able to use this as a tool. Yes or no, do they have access to user data? After Project Texas is done, the answer is no. Ja, Gert-Jaap Boekman, jij wilde dit graag als mediamoment. De aandacht voor TikTok ook. Hoe kijk jij naar die berichtgeving deze week? Ja, dus we blijven even bij de tech inderdaad. Ik vind het, dit is ook een fascinerende worsteling. Hè? Want aan de ene kant snap ik het heel goed. Hè, dat China wordt gezien als een de cyberoffensief land. Ook ten opzichte van Europa, ten opzichte van Nederland. Dus dat we daar heel kritisch op zijn. Snap ik wel. Aan de andere kant, als je weer kijkt naar die app, ja, ik geloof dat het overgrote gedeelte van het bestuur zijn Amerikanen. Het hoofdkwartier staat in Los Angeles, Singapore. 1% van de aandelen zijn, geloof ik, in handen van de Chinese overheid. Soms bekruipt mij ook het gevoel van een soort China-angst. Mm. En ook het gevoel van dat dit ook een soort geopolitiek spel is, van een soort informatieoorlog is. Ja. Hè? Dus nou, dat is niet een ik denk dat dat gewoon zo is. Ja, dat sowieso. Maar ik bedoel mee te zeggen dat Instagram, alsof Facebook en Meta, zeg maar, moederbedrijf, alsof daar alles goed gaat. En alsof de NSA niet heeft afgeluisterd bij ons. Nou ja, daarom zei de minister ook, of de staatssecretaris, deze week ook wel. Het gaat om alle spionagegevoelige. Ja, maar niet van Amerikaanse, zeg maar. Dus van Amerikaanse overheid zelf. Nee, het gaat wel om, want ik dacht ook, er zijn natuurlijk heel veel apps die toegang vragen om je contacten en zo. En daar kun je best wel eens vraagtekens bij stellen. Maar het gaat wel specifiek over die landen die op een lijst staan. En nogmaals, dat snap ik. Mm-hmm. Alleen, wat ik zei, het bekruipt mij soms ook wat gevoel van een soort angst voor het vreemde. Dat deze CEO, die het echt niet perfect deed gisteren. Dat hoorde je net ook wel, hè? Een beetje stuntelend af en toe. Maar dat hij het ook überhaupt niet goed kan, omdat hij de schijn per definitie tegen heeft. Ja, maar even misschien als we even die geopolitieke blik erop loslaten. Hè? Want wij, je kunt zeggen, wij zijn het Westen, toch? En de Verenigde Staten zijn het Westen. Dan is het toch ook niet zo raar dat wij China als potentiële bedreiging zien. Als wij zelf onderdeel zijn van, zeg maar, dat Westen. Dus dat snap ik. Maar wat ik een beetje tegenin breng is ten eerste, dat Westen waar wij dan onderdeel van maken, dat bespioneert ook zijn eigen bondgenoten. Hè? Dus dat is. Eigen burgers. Ja. Zijn eigen burgers. De Facebook heeft natuurlijk, kleeft natuurlijk heel veel schandalen aan. En politieke propaganda, verkeersbeïnvloeding. Kijk, we zijn een goed duo. En dan hoor je niemand over van, misschien moeten we die apps verwijderen van onze telefoon. En verbieden en zo. Dus dat is wat ik zeg. En dan bekruipt mij soms het gevoel dat Amerika, hè, dat land wat ons, zeg maar, gids dan in die zin, het ook wel een beetje onprettig vindt dat TikTok voor een hele grote doelgroep gewoon een veel populairdere app is geworden dan Instagram. Ja, precies. Goed, we moeten de zaken, met andere woorden, in proportie blijven zien. Daarover gesproken. De verkiezingsuitslag van vorige week dreunt nog steeds na in Nederland. Caroline van der Plas ging in gesprek met premier Rutte. De boerenactiegroep Agractie stapte uit het overleg over dat landbouwakkoord. En werkgeversorganisatie VNO-NCW roept het kabinet op om de stikstofregels te versoepelen. Hetja, als we nou eens kijken naar die uitslag en hoe daarop gereageerd wordt in het land. Wat moet de boodschap van het kabinet zijn op dit moment? De druk neemt toe. Ja, ik denk dat de boodschap van het kabinet moet zijn als de democratie op haar grondvesten schudt. En dat is voor misschien 1/3 van de Nederlandse bevolking zo, in hun beleving. Mensen die op BBB hebben gestemd, bedoel je? Ja. Ja. Misschien nog wel meer mensen. Misschien een paar mensen van BBB niet. En een paar mensen die op andere partijen stemmen wel. Want ik denk dat meer mensen zich zorgen maken. Dan moet je boodschap zijn, we gaan niet aan de democratie morrelen. En we gaan niks ondemocratisch doen. Want dat is de spanning die er nu is. En we hadden er vanochtend een gesprek over. Is het dan niet een soort van opgeven als je nu zegt, we gaan water bij de wijn doen. We gaan jullie absoluut nooit uitkopen. Maak jullie geen zorgen, dat is niet alleen de last resort. Dat is gewoon iets wat we nooit gaan doen. Je bedoelt dat soort toezeggingen doen? Ja, dat zou je dan nu moeten doen om de rust te herstellen. En zelfs dan kunnen ze daar natuurlijk later nog op terugkomen. Want dat gebeurt vaker met andere dingen. Ja. Maar ik denk dat dat wel echt het minimum is wat nodig is. Want zolang je dat niet doet en zegt, boeren uitkopen is de laatste mogelijkheid, dan horen mensen gewoon, dat gaat dus gebeuren. En dat gooit alleen maar meer olie op het vuur. Ja, met andere woorden, het kabinet moet niet halsstarrig voet bij stuk houden. Maar ook een beetje meebewegen omwille van de democratische geloofwaardigheid op dit moment. Ja, en ik zie het eigenlijk niet eens zozeer als meebewegen, maar meer als het leggen van een fundament, van de spelregels, de democratische spelregels. En als daar de rust in hersteld is, dan kun je inhoudelijk politiek verder gaan bouwen. Ja, Gert-Jaap, denk jij dat ook? Is dat de boodschap die afgegeven moet worden om misschien rust te creëren? Nou, ik weet niet of ik het helemaal goed begrijp, maar ik vind juist, zeg maar, maar dat dit heel democratisch gaat nu. Je zou kunnen zeggen dat het wat hiervoor gebeurde minder democratisch was, omdat je toen nog het idee had dat of het idee zou kunnen hebben dat er een bepaalde groep harde schreeuwers of als je maar met een trekker kwam, zeg maar, dan werd je punt wel gemaakt, zeg maar. Terwijl nu zijn er mensen naar de stembus gegaan en ligt er een nieuwe werkelijkheid. En dadelijk dan in mei ligt die werkelijkheid er echt. Hè, want dan heeft de Eerste Kamer een nieuwe politieke werkelijkheid. Het stikstofprobleem is nog steeds hetzelfde. Een nieuwe politieke werkelijkheid waarbij je kan zeggen dat een nieuwe hele grote partij is bijgekomen in de Eerste Kamer. De grootste partij zelfs. En mijn advies zou zijn, qua beeldvorming, laat ik me daar dan even tot beperken, want ik ben hoofdredacteur en geen politicus. Dat ik het wel transparant en pragmatisch zou aanvliegen. En dat ik nu vind dat het nog best wel een beetje gedoken wordt. En een beetje in warrige taal gesproken wordt. Terwijl je volgens mij kan zeggen. Door wie in warrige taal? Want volgens mij heeft het kabinet vrij duidelijk aangegeven. Voorlopig, die stikstofafspraken, die moeten we gewoon nakomen. Ja, oké, misschien is dat. Dat is vrij helder, toch? Dat is vrij helder, inderdaad. Maar dan hoorde ik gisteren Rutte in Brussel bij journalisten van RTL en NOS. Ja. Wel een beetje stuntelen van er is geen crisisoverleg of wel. Terwijl, je kan toch, daar hoef je toch niet zo spastisch over te doen. Je kunt er gewoon zeggen, er is best wel even een crisisoverleg. Want wij hebben met elkaar afgesproken in het regeerakkoord. Wat democratisch is, hè? Want er is een Tweede Kamer, er is een kabinet gevormd, die sluiten een akkoord. In dat akkoord staat, we willen 2030 gaan. Dat willen we nu ook in de wet gaan zetten. Daarvan kan je nu zeggen, oké, dat zou heel puur democratisch zijn om dat proces gewoon door te voeren. Mm-hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen, we kijken even iets pragmatischer vooruit. En oké, dan hebben we dat in de wet vastgelegd, in de Tweede Kamer. Dan gaat die wet naar de Eerste Kamer. Wat denk je dat er dan gebeurt? Ja, dan moet er een meerderheid. Nou, die is op zich nog, dat kan. Ja. Dat is ook democratisch. Ja, dat kan. Ik vermoed dat minder voor de hand liggend is. En dan gaat het land op slot. Ja, maar even Gert-Jaap terug naar wat Rutte heeft dus aangekondigd. Volgende week dinsdag is er een overleg. Hè? Geen crisisoverleg. Want er is geen crisis. Maar hij zegt wel degelijk, we gaan serieus praten over deze verkiezingsuitslag. Want het is een krachtig signaal en daar moeten we wat mee. Ja. Dus dat is op zich. Dat is goed. Maar je vraagt mij van, zeg maar, qua beeldvorm. En ik had daar zelf nog wel iets meer woorden aan vuil gemaakt om te zeggen van, in alle transparantie. We hebben dadelijk in juni een nieuwe Eerste Kamer. En daar hebben we gewoon rekening mee te houden. Ja. Patrick Bolder, wat is wijsheid? Als je nu even in de schoenen van het kabinet gaat staan, en je hebt het over beeldvorming. Hè? Ja. De druk neemt natuurlijk toe. Die verkiezingsuitslag is er. Daar kun je echt niet omheen. Als kabinet ook niet. Dus wat moet je nu? Nou, in deze impasse. De opkomst was iets meer dan 60%. En een derde daarvan heeft voor BBB gekozen. Maar je moet je afvragen, is dat vanwege de stikstofeisen die ze wilden neerleggen? Of was het puur. Nee, het is meer dan dat. En dat zegt Rutte ook. Ja, het is puur onvrede met het huidige kabinet. Ja. Dus. En die stikstofeisen, daar zitten we toch ook wel aan vast. Hè? We kunnen niet negeren en vooruitduwen betekent alleen maar dat het probleem over jaren nog groter wordt. En die boodschap heeft denk ik het kabinet, het huidige zittende kabinet, te slecht verteld in de hele campagne, waardoor BBB veel stemmen heeft gewonnen, waar ik overigens mevrouw van Plasweg. Ze hebben die boodschap juist wel sterk verteld en daardoor is BBB zo groot geworden, want we willen het niet. Maar dat is wat anders dan dat je die boodschap niet hebt. Nou ja, maar gaat het om de stikstof, dat die mensen zoveel gestemd hebben op die partij, of gaat het gewoon algemeen gevoel van onbehagen? Ik word niet meer gehoord als burger. En ik denk dat het laatste vooral aan de hand is. Maar duidelijkheid naar de boeren, dat hebben ze jarenlang niet gehad en dat is natuurlijk heel slecht. En er is mee gesold, absoluut. Ja. Maar om nu met meteen te zeggen, we geven in, dat betekent alweer weer het verder vooruitschuiven van die hele stikstofproblematiek, wat de afgelopen jaren natuurlijk al gebeurd is. Zeker. Door de zittende partijen ook, met name. Dus of er nou echt een verbetering gaat brengen, dat vraag ik me af. Het is ook veel wel over getallen. Hè. Uiteindelijk, ik denk dat de winst, als je het even vooruit spoelt, dan zal de winst zijn dat het niet over 2030 gaat, maar de 2035. Ja. En dan denk ik, is dat nou het hele verhaal? Ja, maar uitstel. Dat is natuurlijk al onbeleken. Nee, maar je moet je aan de wet houden uiteindelijk, toch? Van CDA. Ja. Iets van geheel andere orde. Kip Kerry of niet? Dat was de vraag van gisteren. Volgens de Telegraaf was het de Kip Kerry. En misschien creëert het wel iets, deze Kip Kerry gate. Er gaan geruchten over een bedorven Kip Kerry. Klopt dat? Virgil van Dijk zat vanmiddag ook bij die persconferentie. We hebben inderdaad Kip Kerry gegeten. En die zei, ik heb die Kip Kerry ook gehad. En ik voel me prima, kip lekker. Het was heerlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik las gelijk iets over Kip Kerry. En voedselvergiftiging. Ja, maar. Ja, 5 spelers van het Nederlands elftal haakten af wegens een virusinfectie. De Telegraaf wist het zeker. Het was de Kip Kerry die woensdag bij het diner werd gegeten, Gert-Jaap. Ja. De KNVB ontkent dat. Maar daarmee is de kous niet af, toch? Wat moeten we eigenlijk met dit verhaal? Genieten. Ja? Ja, Nee, ik vind dit... toen je het net begon over proporties... dacht ik dat je het hier meteen over wilde gaan hebben. Ja, eigenlijk maar, wel. Zoals wel vaker is sport een hele fijne afleiding... tussen alle ellende waar we mee te dealen hebben. En ik hoop echt serieus dat de Telegraaf hier... ik wil niet zeggen al zijn onderzoeksjournalisten... maar toch zeker twee onderzoeksjournalisten op gaat zetten. Want de onderste steen moet wel zeker boven komen. Ja, ik zeg dit enigszins ironisch. Nee, zeker, anders doen we geen oog meer dicht. Want ik las gisteren al, hadden ze al een mooie follow-up. En toen las ik bijvoorbeeld andere pechvogels in de... Trouwens, het was niet eens de kop. Dat had best de kop kunnen zijn. Maar andere pechvogels, toen las ik over Hilbert van der Duim. In 1981, die geloof ik over een... vogelpoep uitgeleed, hè? Dus pech hebben in je voorbereiding. Oh, zo. Ze mogen het helemaal uit. En ik moedig ze geweldig aan om dat te doen. Ja. Nou, het wordt er ook verschrikkelijk gehyped, het hele verhaal. Daar hebben we het over. Het is maar voetbal. Nee, dus als ik serieus reageer, dan zou ik zeggen... joh, ik vind het veel spannender met welke opstelling Ronald Koeman gaat komen. Ja. En die Kip Kerry is daar dus blijkbaar van invloed op, die opstelling. Ik vind het fascinerend dat ze daar vast staan. Ik zou denken, je hebt als KNVB misschien wat te verliezen... als je zegt dat klopt. Aan de andere kant, ik vind het niet zo aannemelijk gewoon. Als je hoort dat mensen eerder ziek waren... Ik heb ook een driekwart nieuwsredactie verloren aan een avondje karaoke. Ja. Omdat ze allemaal virus infecteerden. Er werd geen Kip Kerry salade trouwens. Gewoon te veel gezopen dan. Die hebben elkaar onder zitten niezen in een microfoon. Dat is natuurlijk niet zo slim. Maar waarom zou de stel het is Kip Kerry, hè? Wat maakt het uit? Waarom doe je daar als KNVB zo moeilijk over? Is dat omdat je dan een beetje amateuristisch vanaf dat komt? Dat zou je kunnen zeggen. Hè? De voorbereiding was niet optimaal? Je kan zeggen hoe... Nee, maar dus daarom hoop ik wel een klein beetje... dat er toch één onderzoeksjournalist van de Telegraaf... dan hier wel in gaat duiken. Want als dat betekent dat de hygiëneprotocollen... bij het Nederlands elftal niet op orde zijn en dit kan gebeuren... of vroeger moest de koning geloof ik... moest ook eerst voorgeproefd worden. Dus ik zou denken dat je eerst moet voorproeven... voordat je Virgil van Dijk een hap Kip Kerry geeft. Nou ja, dat soort dingen kan je wel naar kijken. Daar heeft de KNVB wel iets te verliezen. Ja. Het jaar wat jou betreft hebben we het hier geen seconde meer over. Nee. Als ik jou... Ik zit ondertussen even na te denken. Parijs staat in de fik. We zitten hier op Primetime Radio 1. Ja. Maar ik zal geen seconde meer verspillen hier. Nee. Goed, dan gaan we dat ook niet doen. Dan gaan we snel naar het taalteam met Frank van Pamelen. Ja, een geheel Kip Kerry-loze bijdrage deze keer. We gaan naar de taal. Hoera, hoera, hoera. Het is weer lente. Ja, het is weer lente, Karl-Johan. Afgelopen week is die officieel begonnen. De dagen zijn weer aan het lengen. En daar komt de naam ook vandaan, hè. Lengte, lente. En deze week, heel apart, werden blijkbaar niet alleen de dagen langer... maar ook de tenen. Kijk, dat wordt dan vrij onschuldig voorgesteld. Maar wat je dan binnenkrijgt vervolgens aan informatie... wat er op scholen gebeurt, groep 4 of groep 6 of groep 8... en dan moeten ze dit... tot zich nemen. Ja, SGP-Kamerlid Roelof Bisschop was dat over de lentekriebels. Ja, dat was een projectweek op basisscholen en in een speciaal onderwijs... samengesteld met een hoop expertise van onder meer Rutgers. Het gaat om lespakketten over relaties, weerbaarheid... bewustwording van je lichaam, verliefdheid... een heel breed scala aan onderwerpen. En dat moet de kinderen handvatten geven om zich daarover uit te spreken. Om daar woorden voor te vinden. Woorden die verder gaan dan het gebruikelijke iew. Dit zorgt voor kinderen die een positief lichaamsbeeld ontwikkelen... een positief zelfbeeld. Ze kunnen hun wensen en grenzen beter aangeven. Ja, Luc Lauwers van Rutgers bij Geliet en Sophie. Een beetje jargon wel met dat positieve lichaamsbeeld. Maar goed, er zit heel wat pedagogisch onderzoek achter... en dan sluipen dat soort dingen erin. Net als dat woordpaar wensen en grenzen. Ja, dat is een populair taalfenomeen wel... Je pakt twee rijmende woorden die een bepaald verband hebben... en juist door die klankovereenkomst worden ze makkelijk onthouden. Rijlen en zeilen, geuren en kleuren, handel en wandel... raad en daad, wijd en zijd, het Nederlands wemelt ervan. En dus ook in dit geval wensen en grenzen. Dit grenst aan kindermishandeling. Nou ja, zo erg is het nou ook weer niet, meneer Bisschop van de SGP. Dat jargon is dan ook niet voor kinderen bedoeld, maar voor leerkrachten. Een aantal politieke partijen, waaronder dus SGP, klaagt steen en been. Daar heb je er weer zo een. En verzet zich met hand en tand tegen de wensen en grenzen van de lentekriebels. Ja, en ook Rutgers zelf heeft zo zijn wensen en grenzen... als het gaat om het gebruik van de woorden wensen en grenzen. Want ja, als je zo'n term als organisatie iets te vaak gebruikt... dan ga je op een gegeven moment natuurlijk... de boel een beetje inkorten. We hebben een video gemaakt waarin kinderen gesprekken voeren met hun ouders... over dit thema, over wat vind ik fijn, wensen, grenzen. Wens de grenzen. Het wordt al een stuk korter. Hè? Ze hebben het daar bij de ontwikkeling van het lespakket zo vaak gebruikt dat het is samengesmolten tot één woord. Wens de grenzen. Ja, en zo'n woord, denk ik dan meteen, dat kun je misschien wel weer aan kinderen communiceren. Tenminste, bij mij roept het onmiddellijk de herinnering op aan dit woord. Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen. Ja, de Fabeltjeskrant. Ruim 50 jaar geleden, toen waren het mensenwensen. Nu hebben we het over wensen, grenzen. Prima te gebruiken dus op basisscholen, lijkt me. En kinderen kunnen natuurlijk ook veel meer hebben dan we wel eens denken. Trouwens, over de Fabeltjeskrant gesproken. Eind jaren 80 kwam er nog een tijdje een dier in voor dat Melis heette. Ken je dat? Iemand weet nog wat voor dier het was? Nee? Ik was al afgehaakt in de jaren 80. Ja, Melis, dat was een das. Dassen? Ja. Wat? Dat is wel funny. Ja, is wel funny, dassen. Sinds afgelopen week laten dassen hun sporen na bij het spoor. En dat is kennelijk ook wel funny, want het levert een spoor van woordspelingen op. Zijn graafwerk onder het spoor doet reizigers de das op. Ben jij in dit geval toch ook een beetje vieze ding bezig voor de das? Nee, ik ben niet voor de das. Ik ben meer voor het stripje. En dan kun je denken, weg met die dassen. Maar... Dat is niet zo makkelijk. De das, we moesten hem maken. Ja, we moesten hem maken. We kunnen er niks aan doen. Sommige grappen moet je ook gewoon af en toe even maken. Hoe flauw ook. En dus horen we deze week van alles over licht aan het eind van de tunnel. Over grondwerken, over Laurensdassen, stropdassen, vlinderdassen. Ja, dat is stiekem toch ook wel weer leuk, weet je. Ik word liever vrolijk van woorden dan dat ik me erover ga lopen ergeren, Carl-Johan. Zeker deze week, want nu de dagen gaan lengen, mogen de tenen wat mij betreft wel weer wat korter. En dus zing ik met Jeroen van Merwijk. Hoera, het is weer lente. Ja. Alle vogels vieren feest. De Dekselse lente is weer in het land, Carl-Johan. Dankjewel, Frank van Adler. En dankjewel, Gert-Jaap Hoekman. En dankjewel, Hetjar Benmiloet. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. In Utrecht is een meisje van 7 omgekomen door een aanrijding met een bus. Een ander kind, een jongen van 5, is zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur op de Vleutenseweg. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Verenigde Staten is een vrouw van 24 veroordeeld tot 3 jaar cel voor haar rol in de Capitoolbestorming 2 jaar geleden. De vrouw uit Pennsylvania nam onder meer de voorzittershamer van Nancy Pelosi mee, de toenmalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De meeste Nederlanders willen af van rente op studieleningen. Dat blijkt uit een enquête van het ANP en Kieskompas. Vanaf komend studiejaar geldt weer een basisbeurs, maar studenten die sinds dit jaar een lening hebben, moeten daar rente over betalen. En kinderen brengen meer tijd dan ooit door achter een tablet, telefoon of televisiescherm. Het gaat gemiddeld om 1 uur en 40 minuten per dag. Blijkt uit een jaarlijks onderzoek naar mediagebruik. En dat is 7% meer dan vorig jaar. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Ja, het is lente, u hoorde het van Frank van Pamelen. Het insectenseizoen staat op het punt om los te barsten. En we weten niet half hoeveel beesten zich dan in onze eigen omgeving ophouden. Entomoloog Aglaya Bauma, goedemorgen. Goedemorgen. En jij weet dat wel, want jij schreef het boek Huisgenoten, een eerbetoon aan de wonderlijke insectenwereld in en rond ons huis. Meer leven om ons heen dan we weten dus, ook hier in de radiostudio, of niet? Binnen? Ja, ongetwijfeld. Ja? Ja, er zullen vast wel wat beestjes te vinden zijn. Je moet alleen even weten waar je moet zoeken. Ja, welke soorten kan ik hier verwachten, terwijl ik ze nu niet zie? Papiervisjes bijvoorbeeld. Papiervisjes, oké. Ja. Of wil ik dat eigenlijk niet weten? Nou ja, die zijn verder niet zo heel erg schadelijk, tenzij je een entomologische collectie hebt of zoiets. Maar nee, ze doen geen kwaad. Nee. Goed, we gaan het zo hebben over die parallele wereld die we allemaal thuis hebben, zonder dat we het doorhebben. En in het oosten van Oekraïne zijn ze maar wat blij dat de eerste winter onder Russische bezetting voorbij is. Nu de velden weer drassig worden, is de kans op een verdere Russische opmars daardoor kleiner. Aan de andere kant, het wordt ook wat beter weer. Dus dat biedt ook weer alweer misschien wat perspectief. Over de rol van het weer in oorlogen spreek ik straks met spraakmaker en voormalig defensie-meteoroloog Patrick Bolder. Goedemorgen. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakersuitzendbureau. Uitzendkracht van dienst is vandaag Marcel Dekker. En die staat op het terrein van het Sparta-stadion in Rotterdam om het te hebben over wat zich daar aan het oog onttrekt, namelijk de opslag van water, Marcel. Ja, bij het kasteel in de Rotterdamse wijk Spangen, samen met Niels Blij, een van de watermannen van de gemeente Rotterdam. En waar kan je op een druilerige, zwaar bewolkte vrijdagochtend nou beter afspreken dan aan de rand van een grasbak? Ik weet niet of dit Rotterdams is, maar ik heb mijn best gedaan, Nieuwsblij. Deze grasbak is eigenlijk het deksel van een ondergrondse buffer. En jij bent iemand die in 25 seconden kan uitleggen hoe dat werkt en hoe dat zit met die ondergrondse opslag van water. Ga je gang. Ja, klopt. Jij noemt het een heel mooie grasbak. Het is ook, er zit gras in, nog meer beplanting. En dat werkt ook als een filter. Filter van hemelwater, wat we hier opvangen. We staan hier na het stadion, wat je net al aangaf, met heel veel verharding omheen. Daar valt heel veel neerslag op, als het hard regent. Dat bergen we onder het voetbalveld. Ja, in het krattensysteem verderop. Dat gaat naar deze, noem het mooie grasbak, maar tegelijkertijd een filter. En dan wordt het naar een dermate schoon niveau gefilterd dat het de bodem in kan. Ja. En met deze installatie hiernaast pompen we het dus naar de bodem. Ongeveer 15 tot 30 meter onder maaiveld. Daar kan het verblijven, continu qua temperatuur, continu qua kwaliteit. En vervolgens kunnen we het oppompen om te gebruiken in drogere tijden, als de watervraag hoog is. Ja, precies. En voor het grasveld van Sparta, we staan naast het station. Valt me wel op trouwens, Niels, dat er wat op te ruimen valt in de grasbak. Maar daar zal ik verder niks over zeggen. Ik ben op deze locatie, naar deze locatie gestuurd, Carl-Johan, door natuurlijk onze spraakmaker Patrick Polder. Patrick, jij hebt een vraag over die ondergrondse opslag van water, zeg eens. Ja, klopt. Kijk, als meteoroloog heb ik natuurlijk ook aandacht voor het klimaat. Weer en klimaat, dat zijn hele verschillende dingen, maar daar kunnen we het een andere keer over hebben. We zien duidelijk klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Hele grote periodes, of periodes met een hele grote hoeveelheid neerslag worden afgewisseld met lange periodes met droogte. Betonnen tuinen zie je ook veel en betonnen verhardingen in Nederland. Maar we moeten iets doen met die neerslag die op een gegeven moment heel veel valt en de straten overspoelt. In de zomerperiode, als het heel lang droog is en de boeren en de mensen gewoon zitten te schreeuwen om water voor het land. En ik ben benieuwd naar welke maatregelen worden nu genomen op gemeentelijk en misschien ook wel provinciaal niveau om die hele grote hoeveelheid neerslag die vallen te bewaren voor de droge periode. En daarom ben je op pad gestuurd. Goed zo. Nou, dan zijn we denk ik, Niels, blij op de juiste plek. En in de juiste gemeente ook. Rotterdam doet heel erg veel aan de opslag van water. In de eerste instantie eigenlijk helemaal in het begin was dat om overlast te vermijden eigenlijk. Maar dat is uitgegroeid tot bijvoorbeeld een project als dit. Klopt, ja. Die circulaire gedachte. Hè, dus inderdaad het hergebruik of de benutting van het hemelwater, dat wordt steeds belangrijker. We zien inderdaad tijden het klimaat verandert. Wat betekent dat die extreme piekbuien die nemen toe, of de kans daarop neemt toe. Dus dat betekent ook dat we iets aan die extreme neerslag moeten doen. We moeten dat kunnen opvangen, kunnen bergen, zodat het niet tot overlast leidt. Maar tegelijkertijd zien we ook dat het droger wordt. Dus ook de periode dat het niet regent, die komen vaker voor. Die worden langer, die worden heviger, extremer. Dus we moeten ook dat water op een dermate manier eigenlijk kunnen benutten en opslaan, zodat we het weer kunnen hergebruiken. En dat doen we onder andere met, waar we hier nu staan, met de Urban Water Buffer. Ja. We slaan het op in natte periode en we slaan het op totdat het eigenlijk weer nodig is in de drogere periode. Ja, toen ik me een beetje aan het voorbereiden was op dit onderwerp, dan dacht ik van dat gaat om ondergrondse bunkers van miljoenen kubieke meter. Dat is heel erg veel, maar heel veel water. Die hebben jullie wel, maar het is verder ook gewoon grondwater of water terugbrengen in grondlaag, toch? In dit geval wel, ja. De Urban Water Buffer brengen we het water. We brengen het niet terug, want het is hemelwater. Dus we brengen het eigenlijk in het grondwater en we pompen het daarna weer op. Dus je kunt het eigenlijk zien als een gesloten kringloop. We hebben inderdaad ook systemen waar we hemelwater direct opslaan en het eigenlijk daarna alsnog afgeven naar het riool. En dat heeft weer te maken met dat het riool een beperkte capaciteit heeft. We kunnen niet elke bui opvangen als gemeente. We moeten daar keuzes in maken. En die ondergrondse bunkers die hebben we in Rotterdam wel. En die zijn echt om het riool te ontlasten. En niet zozeer om het op te slaan. Maar we willen wel steeds meer naar die circulaire gedachte toe. En dat we het dus ook kunnen gaan benutten. Het hergebruik van het regenwater wat anders gewoon via de rivieren de zee opstroomt. Laatste vraagje, ook wel even heel erg interessant. Van wie is het eigenlijk? We zitten hier op het Sparta-terrein. Het regenwater valt hier op het Sparta-terrein. Betekent dat ook dat het in de grond dan van Sparta is en dat Sparta het alleen mag gebruiken? Ja, in principe is het zo dat degene van wie het perceel is, waarop het water valt, die is primair verantwoordelijk voor de verwerking van het hemelwater. Dus die kun je ook betitelen, tussen haakjes, als eigenaar van het hemelwater. Alleen dat is niet altijd mogelijk. Soms is het te veel water, soms is er geen plek om dat water te bergen. Kun je het niet de bodem inbrengen of je woont niet naast de sloot waar je dat water naartoe kan brengen. Ja, dan breng je het naar de openbare ruimte. Ja. En dan moet de gemeente iets ermee, dus de gemeente aanzet. En die kun je dan zien als eigenaar van het hemelwater. En wij gebruiken het dan weer om publiek belang te dienen en bijvoorbeeld de groenzones ermee te besproeien. Ja. Daar kunnen we nog een half uur over hebben, over de juridische consequenties en wat er allemaal ondergronds gebeurt en hoe dat precies zit. Maar goed, het antwoord is gegeven. Vooral grote steden, maar ook daarbuiten zijn er talloze projecten als het gaat om het opslaan van regenwater en ja, om het dan te gebruiken bijvoorbeeld in de droge periodes. En die komen er natuurlijk uitgebreid aan, die langere droge periodes. Oké, dankjewel Marcel. Patrick Bolder, kun je daar wat mee? Ja, interessant. Maar ik denk dat het veel grootschaliger moet worden aangepakt. Want het is natuurlijk een lokaal initiatief. Ja. Alleen Rotterdam. En Rotterdam ligt al dicht bij zee. Maar als je verder richting de Veluwe of zo. Of in Oost-Groningen. Daar is het natuurlijk ook heel lang droog geweest. Mm-hmm. Ja, daar zou je ook dit soort dingen moeten gaan doen. En ja, dat moeten de waterschappen doen, denk ik. Ja. En de gemeentes en de provincies. En in het kader ook van waar we het vorige half uur over hadden, voor de landbouw en de agrarische sector is het natuurlijk ook heel belangrijk dat het beschikbaar blijft. Dus ik denk heel goed dat dit soort dingen gebeuren. En ik hoop ook dat er verder in Nederland aandacht voor is. Want dit, ja, anders wordt het echt wel een heel groot probleem. Ja. We zagen ook van de week al een VN-rapport over het terugtrekken van de gletsjers. Wereldwijd wordt dat een enorm probleem. Ook de waterstand in de Rijn bijvoorbeeld. Overigens zijn nu ook HCSS-collega's van mij in de Verenigde Naties in New York. Ja, dat is een grote conferentie aan de gang. Een hele grote conferentie. Dus het heeft de aandacht. Maar het moet ook nog een keer in concrete maatregelen worden uitgewerkt. En zoals je nu net hoorde in Spangen, Rotterdam. Ja, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is om dat veel breder uit te rollen als dat nog niet gebeurt. Ja, dat was in ieder geval zeer concreet. Oké, maandag, zeg ik nog even, is het uitzendbureau in Haarlem bij de kerkklokken van de Sint-Bavo. Nieuws via de NOS nu. Bij een ongeluk met een stadsbus in Utrecht is een meisje van 7 overleden. Een jongetje van 5 raakte zwaar gewond. Hanna Kameraad, verslaggever van RTV Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar precies gebeurd? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond 8:00 op de Vleutenseweg in Utrecht. Dat is een hele drukke weg met busbanen, een rijbaan voor auto's, een fietspad, stoep. En zeker in de spits is het daar ontzettend druk. Het ongeluk gebeurde dus met een stadsbus. Een meisje is om het leven gekomen, een jongetje raakte zwaar gewond en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ja. En je was net op die plek, hè? Wat zag je daar? Ja, rondom de plek van het ongeluk is alles afgezet met politielint. Er waren nog veel hulpdiensten. Vanochtend is ook een traumahelikopter opgeroepen. Er was veel politie, die waren al bezig met het onderzoek. En er zaten natuurlijk ook mensen in die bus. En die zijn overgebracht naar een café vlak in de buurt van het ongeluk. En die zijn meteen door slachtofferhulp ook opgevangen. Ja. En is er iets te zeggen over de oorzaak van dit ongeluk? Nee, er is nog heel veel onduidelijk. De politie doet onderzoek. Ze waren ook druk bezig met een buurtonderzoek toen ik daar was. Ja, om nu uit te zoeken hoe dit precies heeft kunnen gebeuren. Ja. Goed, zodra jij meer informatie hebt, dan horen wij dat heel graag van je. Dankjewel, Hanna Kameraad, verslaggever van RTV Utrecht. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het struweel nepkapoentje, de kakkerlak, de roodtip bastard weekschildkever of gewoon de bij. Hoe exotisch of gewoon hun namen ook zijn, één ding hebben ze gemeen. Het zijn allemaal insecten die in en rond ons huis voorkomen en nu ook beschreven zijn in het boek Huisgenoten van Aglaya Bauma. Dat komend weekend wordt gepresenteerd. Nou, goed moment om met een insectenboek te komen. Het insectenseizoen staat namelijk op het punt van uitbarsten en het gaat straks klinken zoals we nu net zachtjes op de achtergrond konden horen. Aglaya, is er iets al van te merken in jouw tuin? Ja, zeker, tuurlijk. Ik denk dat iedereen de eerste hommels al wel heeft zien vliegen, bijvoorbeeld. Ja, en je maakt vast elke dag even een rondje ook, denk ik, of niet? Als ik tijd heb, ja. Ja. En lopen we dan ook al die roodtip bastard weekschildkever tegen het lijf? Of is het daar nog wat te vroeg voor? Nee, daar is het te vroeg voor. Dat is een beestje dat je echt in de zomer tegenkomt. Ja, precies, ja. Is de naam trouwens net zo mooi als het uiterlijk van het beest? Het beestje is echt prachtig. Ja? Vooral de mannen die hebben echt bizarre antennen waarmee ze de feromonen, dus geurtjes, kunnen verspreiden. En ze spreiden die antenne dan ook echt een beetje als met open armen om een vrouw te lokken. Die vrouw komt vervolgens op die geur af en hij heeft een holte in zijn kop. En daar steekt zij haar kop in om die substantie wat dat geurtje afgeeft op te lebberen. En dus ze krijgt letterlijk een kopje aphrodisiacum van hem. Of een kopje kever. En ja, goed, als ze tevreden is, dan wil ze misschien wel paren met hem. Maar ja, Het kan ook dat ze daarna gewoon weer vertrekt. Zo van, nou, bedankt, doei. Ja. Ja, het is een van de insecten, hè, die dus rondloopt in wat jij beschrijft als een parallel universum. Een wereld waar we eigenlijk, nou, heel erg weinig van weten, omdat we het niet zien. Of er niet op letten, of het niet willen zien. Wat is weinig weten eigenlijk, volgens jou? Nou, eigenlijk inderdaad, ze worden letterlijk over het hoofd gezien. Ja. Er zijn, als je kijkt naar bijvoorbeeld vogels of zoogdieren, die worden ontzettend goed onderzocht door heel veel mensen. En er zijn veel meer insecten dan dat er vogels zijn bijvoorbeeld. Maar er zijn minder mensen die daarmee bezig zijn. Dus dat is eigenlijk, ja, verrassend of nou eigenlijk verbijsterend dat dat gebeurt. En wij paar entomologen doen ons uiterste best. Maar ja, we moeten ook af en toe slapen. Ja. Dus ze worden eigenlijk maar slecht onderzocht. Ja. Alleen de, het zijn er, we weten dat er 20.000 zijn, zoiets? Soorten. In Nederland. In Nederland, ja. Ja. Alleen in Nederland. Ja. Ja, wereldwijd en, 1 miljoen of zo. Ja. En in en rond het huis dan? Want hoe moet ik me dat voorstellen? Welke orde van grootte zit dat? In je huis zitten ongeveer gemiddeld 100 geleedpotigen. En insecten zijn een groep van de geleedpotigen. Ja. Wel de grootste groep. En de leukste, maar ja, dat is mijn passie natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, een stuk of 100 soorten. Hè? Dus dat kunnen zomaar 500 of 1000 exemplaren zijn. Dat ligt een beetje aan je huis. Ja. Nou goed, er is reden genoeg om kennis op te doen over die insecten. Alleen al omdat het er zoveel zijn en zoveel soorten ook. En dat ook te delen in zo'n boek als huisgenoten. En dat heb je geschreven terwijl jij zelf aan het begin van je leven helemaal niks moest hebben van insecten, toch? Nee. En al helemaal niet van de beesten die ook steken. Juist die. Ja, ja. Ik was gestoken door een hoornaar, toen was ik 17. Ja. En daarna heb ik een enorme fobie ontwikkeld. Want ja, je weet het maar niet. En dat heb ik een flinke tijd volgehouden totdat, ja, dat was geen leven zo. Dus dat werd gewoon een beetje te gek. Dus op een gegeven moment ben ik ze maar gaan bestuderen. Ja, en dat doe je dan eerst een beetje in gidsen. Er zijn niet zoveel algemene boeken eigenlijk over. Als een soort therapie bijna bezig. Ja, nou, ik dacht, als ik ze een beetje snap, dan vind ik ze misschien niet zo eng. Dat klopte helemaal. Oh ja? Ja. Ja. Want welke wereld ging er voor je open toen je er echt in ging verdiepen? Het is echt een parallel universum, wat je net al zei. Die beesten die zijn zo grappig en verrassend en bizar vaak. En soms ook gruwelijk, geef ik toe. Ja, dat je echt denkt van, oké, ik verveel me helemaal nooit meer. Dat weet ik heel erg zeker. Ja. Iedere dag is er wel weer een nieuwe verrassing. Ja. Nou heeft niet iedereen een insectenfobie zoals jij die vroeger had. Maar veel liefde is er ook niet echt bij veel mensen. Ik merk dat ook bij mezelf trouwens. En dan weet ik, ja, dat is belangrijk voor de biodiversiteit. Die insecten, het is heel belangrijk dat ze er zijn. Maar ik voel eigenlijk helemaal niks bij terwijl bij wespen insecten of muggen. Zijn eigenlijk biodiversiteit. Van alle diersoorten is 75% insect. Ja. Dus ja, het is maar alleen, ja, ze zijn niet aaibaar. Nee. Nou, je zou een hommel kunnen aaien als ze slaapt. Ik laat hem even gaan. Hommels op zich zijn niet heel erg agressief. En als ze het niks vinden, dan tillen ze eerst de middenpoot omhoog als om je te waarschuwen tot hier en niet verder. En dat zijn van die dingetjes. Als je dat één keer weet, dan is dat leuk. En die wesp en die hommels, ze zullen je nooit zomaar steken. Ze moeten zich altijd bedreigd voelen om de een of andere reden. Ja, precies. Patrick Bolder, hoe is het met jouw interesse gesteld in de geleedpotigen en andere insecten? Nou ja, ik maak me wel zorgen over hoeveel insecten zijn er nog in Nederland. Want dat staat ook bovenaan de voedselketen, of onderaan de voedselketen, moet ik eigenlijk zeggen. De vogeltjes eten daarvan, en et cetera, et cetera. Ja. Dus al die bestrijdingsmiddelen, daar moeten we wel heel erg mee uitkijken. In huis vind ik het niet zo fijn, eerlijk gezegd, om ze te hebben. En als er een spin rondloopt, mijn vrouw en mijn dochters, die zijn nogal panisch daarvoor, dan moet ik hem opruimen. Maar het is niet meer zo dat ik hem doodmaak. Dan vang ik zo'n spin en dan zet ik hem buiten neer. Want ik weet dat de spinnen ook heel belangrijk zijn, ook weer om andere, kleinere insecten die je zeker niet in huis wil hebben, om die weer te vangen. Maar ik zit er niet op te wachten, nee. Nee, nee. En je slaat er ook wel zijn plat. Dat is moed. Spinnen probeer ik eigenlijk niet te doen. Dan meer de muggen en dat soort dingen. Dat vind ik ook fascinerend. Waarom een spin niet en een mug wel doodslaan? Ja, dat vind ik ook vreemd, want een spin is geen insect. Dat is een spinachtige, is een hele andere groep. Kijk aan. Heeft 2 pootjes te veel voor mij, dus ik weet er ook niks van. En juist die arme mug, soms is het een man en die kunnen niet eens steken. Een arme mug. Ja, maar dat kan ik niet zien. Kan je heel makkelijk zien. Ja, als die hele mooie gepluimde antenne heeft, dan is het een man. En, maar als ik hem hoor, dan doe ik zo pats. Plettreflex noem ik dat. Ja. Okay. Aglaya, hoe komt het, want aaibaarheid, die snap ik, insecten hebben dat niet, die factor. Maar hoe komt het verder dat we zo'n hekel aan die beesten hebben? Is dat Moet je het zo zien? Er is een kleine groep die het verpest voor de rest, zoiets? Ja, ja, namelijk de mug dat, bijvoorbeeld? Ja, precies dat. Nou, en dat is het al, de mug, zeg je. Mm. En ja, er zijn maar een paar muggen. Eigenlijk heel menselijk gedrag dus, hè, die insecten. Dus bij de mensen is het ook altijd een klein groepje. Ja, bij mensen is het ook zo. Maar er zijn echt maar een paar muggen die steken. Steekmuggen, de meeste muggen, die hebben helemaal geen bloed nodig. Nee. Maar ja, dat lijkt een beetje op een steekmug. En dus worden ze gelijk geplet. Want mensen hebben... De meeste muggen zijn van goede wil, zeg maar. Ja, eigenlijk. Ze hebben... Dat zijn niet moeders moeders die moeder willen worden. Want dat is wat steekmuggen doen. Die hebben een bloedmaaltijd nodig om hun eieren te laten rijpen. Ja. Dus ja, je kan het ze ook gewoon gunnen. En dat kan natuurlijk heel makkelijk. Gewoon eventjes je arm buiten je dekbed. Ja. Ja, ze steekt één keer en gaat daarna op zoek naar een watertje. Ja. Goed, jij neemt het op voor de insecten. Dat kan ik best zo stellen, denk ik. Hè? Ja. Of je probeert in ieder geval iets te doen aan ons gebrek aan kennis. En empathie voor bepaalde insecten. Laten we ze nader kennis maken met een aantal. Te beginnen met de wans. Denk ik meteen aan de bedwans, een bloeddrinkende plaaggeest... die je niet zomaar kwijtraakt. Ja, dat is grappig. Ja. Is dat er zo eentje die het verpest voor de rest? Dat is er precies één die het verpest voor de rest. Nederland kent honderden verschillende soorten wansen. Ja. En die zuigen allemaal sappen. Ze hebben een zuigsnuit, een ingebouwd rietje, zeg maar. Mm-hmm. Dus kauwen kunnen ze niet. Maar ja, ze zuigen eigenlijk allemaal onschuldig plantensap of zaden. Er zijn er een paar die zuigen andere insecten of geleedpoten geleeg. Soms zelfs elkaar. Mm. En er is er eentje die het verpest. Die geeft de rest een slechte naam. Ja. En dat is die bedwans. Ja, en daar heb je onlangs zelf ook mee te maken gehad, toch? Ik er niet. Nee, dat is nou juist... Ik zie ontzettend veel insecten. Ja. Maar die bedwans, die heb ik nog steeds niet gezien. Die laat het afweten in jouw leven. Want die andere wansen, daar zit ook een bepaalde schoonheid achter. Kunnen we uitleggen wat die schoonheid dan is? Nou ja, vaak zijn ze prachtig gekleurd. Wat ik al zei, ze hebben die zuigsnuit. Ja, die zit meestal onder het lichaam tussen de poten verborgen. Maar ja, zodra ze willen drinken, steken ze die naar voren. Ja, ze hebben vaak een groter schildje. Ze hebben kleuren op de dekschilden. Die vleugels, de voorvleugels, die bestaan uit twee delen. Het voorste deel is wat leerachtig. Ja. Het achterste deel is membraneus, is een vliesje. Die leggen ze vaak over elkaar heen. Dan krijg je een mooie druppelvorm. Ja, het zijn gewoon prachtige beesten. Ja, ja. Even terug naar onze verhouding tot die insecten en het gebrek aan liefde en empathie. Jij krijgt nog wel eens wat platte insecten toegestuurd met de vraag wat het is. Vind ik heel erg leuk, want mensen willen dan slaan hem eerst dood. Ja, dat is wat er gebeurt. En dan denken ze, wat heb ik eigenlijk doodgeslagen? Dus dan gaat hij in een mapje en dan sturen ze hem op. En dan willen ze toch even weten wat het is. Een onschuldig beest. Ja, nee, dat snap ik, maar dan willen ze toch weten wat het is. Dus het is een soort van... Dat vinden ze niet leuk, maar we slaan ze dood. Maar dan willen we wel weten, wat was dit dan eigenlijk? Ja, nou ja, en dan kan ik ze geruststellen. En met een beetje geluk is de volgende stap. Inderdaad, van ik zie een beest en sla hem niet plat, maar maak een foto. Want dat gebeurt gelukkig steeds vaker. Oh ja. En dan rennen mensen naar binnen om een camera te halen of een telefoon. Maken een foto en mailen me dan van wat is dit. Of sturen me een berichtje. Ja. Heb ik liever, ja. Want bijna altijd kan ik zeggen, oh, nou, dat is een onschuldig beest. Dit was een onschuldig beest. Ja, precies. Ja. Ja. Huisgenoten gaat zeker niet alleen over de pestkoppen onder de insecten, maar ook over de insecten waar iedereen een hoge aaibaarheidsfactor aan toekent. Want die is er wel, namelijk het lieve heersbeestje. Ja, toch? Ja, ja, dan moet die ik vinden wel we wel sympathiek. Erg, ja, daar moet ik altijd heel erg om lachen. Het beestje is zelfs symbool tegen zinloos geweld. Maar als je ooit een lieve heersbeestje hebt gezien die bladluis eet, want dat is wat de meeste lieve heersbeestjes eten, dat gaat er niet zachtzinnig aan toe, zeg maar. En dat is dan weer een monster, eigenlijk. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat best wel monsterachtig is. Dus zo lief. Ja, nou ja, voor bladluizen niet. Je vindt hem helemaal niet zo sympathiek. Ik vind alle insecten hartstikke sympathiek. Ik vind ze boeiend. Ja. Ja. Ik zat even te denken, Patrick Bolder. We gaan het straks hebben over de factor weer, hè, in oorlog en de rol van het weer. Ja. Zijn er eigenlijk verhalen bekend van insecten die op de een of andere manier een rol van betekenis hebben gespeeld tijdens een slag? Ja, zeker. De Romeinen al in de 2e eeuw na Christus waren ergens in Mesopotamië een stad aan het belegeren. En koning Barsamia, die liet zijn soldaten wespennesten naar beneden gooien op die soldaten toe, op die Romeinse soldaten. Nou, die wespen die werden boos natuurlijk en gingen steken. En dat kennen we eigenlijk ook wel uit de Uit de middeleeuwen. Dat bij belegeringen werden ook via katapulten werden wespennesten over de schutting gegooid. Ja. In de vijandelijke soldaten. En in de Tweede Wereldoorlog waren de Japanners bezig met vlooien die ze hadden voorzien van het cholera-virus om die te verspreiden. En ik begreep dat er zo'n 440.000 Chinezen daar dus aan overleden. Dus nee. Ja, insecten. Ja, schorpioenen zijn geen insecten, hè? Nee. Maar wel ze werden spinachtige. Ja. En maar ook in de Vietnam wel als wapen gebruikt in ieder geval. Ja. En malaria als verspreider ook in de koloniën? Ik weet niet of dat als wapen is gebruikt. Ja. Maar het probleem natuurlijk wel bij dit soort dingen is, hoe zorg je ervoor dat je zelf niet als gebruiker van die insecten ook zelf het slachtoffer daarvan wordt. En dat is heel vaak bij. Ja, dat valt dan onder de biologische oorlogsvoering. En dat valt dan nucleair, biologisch, chemisch, radiologisch. Een hele groep van een wijze van oorlog voeren, wat toch wel een hele vieze manier van oorlog voeren is. Ja. En soms ook moeilijk in de hand te houden. Ja. Aglaya, ik probeer je gezichtsuitdrukking onder woorden te brengen, maar dat lukt me niet. Wat gaat er nu door je heen bij dit insecten als oorlogswapen? Ik vind mensen af en toe hele vreemde wezens. Ja. Ja, als je de insectenwereld ziet, natuurlijk dan gebeurt dat. Ja, oorlog zou ik niet gauw zeggen. Misschien is dat het. En ja, die wespennesten. Ach, goh, ik heb dan toch wel een klein beetje medelijden met die wespen. Ja, die worden niet boos, die raken in paniek. En dat zou ik ook doen als iemand mijn huis oppakt en wegslingert. Dan zou ik toch ook een lichte paniek zijn. En als ik dan eruit kom, toch nog levend, dan is ook het eerste wat ik doe waarschijnlijk de dichtstbijzijnde persoon slaan. Neersteken. Ja, nou ja, ik kan niet echt steken. Nee. Ja. Ik heb nog steeds geen angel. Maar ja, het is. Ja, ik weet het niet. Ik vind het ingewikkeld voor jou. Ja. Ook in de Vietnamoorlog nog. De Vietcong die was tunnels aan het graven. En die konden dan daar ergens naar boven komen in de Amerikaanse eenheid. En ook weer een wespennest daartussen gooien. Ja, die wespen, wat je zegt, die raken in paniek. En die gaan steken wat ze zien als de dader daarvan. Vervolgens gingen de Amerikaanse soldaten, de tunnel rats, weer die tunnels in waar die Vietcong zat. Maar die hadden ze dan geboobytrapped. En dan lieten die weer een hoop schorpioenen op die soldaten los. Ja. Het is ook geen insect, maar zo zie je dat de dierenwereld ook wel gebruikt is. Het is inderdaad een vuile manier van oorlog voeren. Ja. Goed, begrip kweken is een doel van het boek. Hè? En ook het doel van het project, want dat is er ook nog. Expeditie Achtertuin, waar jij aan verbonden bent. Wat is dat voor project? Dat is een project waarbij we in een aantal steden achtertuinen hebben onderzocht. Ja? In een bepaalde buurt. Een beetje met het idee van als je een achtertuin ziet, dat is voor ons vaak niet zo heel groot, maar voor een insect is dat een heel land, of misschien zelfs een heel continent. En we hebben steeds minder natuur natuurlijk in Nederland, want alles wordt bebouwd en met beton gegoten als je pech hebt. En maar zo'n achtertuin kan je zien als een miniatuur natuurgebiedje. En alle achtertuinen naast elkaar is dan een soort lappendeken van natuurgebiedjes. Dus als dat maar goed onderhouden wordt, maar dan moet je eerst weten wat er voorkomt. Dus dat hebben we gedaan. En dan zie je inderdaad dat bepaalde tuinen heel andere beestjes bevatten dan andere weer. Ja. En zo samen is dat een soort mozaïek. Ja. En als je dat met de bewoners samen doet, dan gaan ze ook zelf de waarde zien van hun achtertuin. Ja, precies. Dan word je er als het ware in meegetrokken en meegezogen. Ze worden er zeker in meegetrokken, Zou jij in 30 of in 20 seconden kunnen uitleggen wat de schoonheid is van een kakkerlak? De schoonheid van een kakkerlak? Tot slot. Ja, kijk eens heel erg goed naar de poten, hoog op de poten. Daar kunnen ze goed mee rennen. Ze hebben enorm prachtige lange antennen. En de gevleugelde soorten hebben vaak hele mooie vleugels. Maar soms hebben ze niet eens vleugels. Dus ik weet het niet. Ze zijn een beetje verlegen, lijkt het wel. Want de kop zit onder het halsschild. Ja. Dus die zie je meestal niet. Ik vind het prachtige beestjes. De bescheiden kakkerlak. Aglaya Boma, dank je wel voor dit inzicht in de wereld die we nog niet kenden. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Jan Hoedeman schreef De Achilleshiel van de Koning. Het spijt in het hart richt ik mij tot u. Een boek over de kwetsbaarheid van de koning. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Privébelang versus landsbelang. Wij gaan daar iets mee doen. Kees Boonman en de worsteling van het kabinet met zichzelf na de verkiezingswinst van BBB. We zien problemen in het land, ongenoegen. En deze week bespreekt Jeroen Vullings de boeken. Ik wil ook niet al te veel verpesten voor de lezer. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl.

Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur. Voor het nieuws had ik het met entomoloog Aglaya Bauma over de wondere wereld van insecten in en om ons huis. We voelen vaak weinig bij die beestjes, maar dat komt vooral omdat we zo weinig van ze weten. Dat is eigenlijk het verhaal. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: welke dieren die eerder deze maand werden gevonden in een Vindicat studentenhuis zijn weer bijna helemaal de oude? Het zijn geen kakkerlakken in ieder geval. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Oekraïne heeft de zwaarste winter in zijn geschiedenis overleefd. Het was koud en donker, maar wij waren niet te breken, schreef de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken begin deze maand. Zijn opluchting was voorstelbaar, want weersomstandigheden spelen een belangrijke rol in oorlogsvoering. Het leger heeft dan ook niet voor niets een eigen meteorologische dienst. Patrick Bolder, defensiespecialist bij de Hague Center for Strategic Studies en onze spraakmaker vanochtend. U heeft in uw loopbaan bij de luchtmacht lang gewerkt, hè, als militair meteoroloog. We gaan het hebben over de invloed van het weer op oorlog. Ja, die minister was opgelucht, maar Amerikaanse militairen verwachten juist dat de Russen die mildere lente zullen benutten om de aanvallen op te voeren. Wat verwacht jij? Ja. Nou ja, zo streng was die winter in Oekraïne niet, maar die werd extra streng gemaakt eigenlijk door de Russische aanval op de energieinfrastructuur, waardoor dan een hoop Oekraïners zonder verwarming en zonder elektriciteit zaten. Ja. Het was niet zo bijzonder koud. En nu aan het eind van de winter, ja, 's winters de ondergrond is wel bevroren. En nu aan het eind van de winter, die ondergrond is alweer heel zacht aan het worden. En dat betekent dat je met zware voertuigen, panzervoertuigen, zoals tanks natuurlijk en infanteriegevechtsvoertuigen, eigenlijk niet meer door het terrein heen kunt. Want daar staat de Oekraïnse modder bekend om, dat die echt, die moet je ontwijken. Als je daar met je auto in staat, komt, dan sta je meteen vast. En zware voertuigen zakken ook weg. Ja. Later in het lenteseizoen zal die bodem weer gaan uitdrogen. En dat is natuurlijk wel weer afhankelijk van hoeveel neerslag valt er. Maar het droogt de bodem uit. En dan kan je wel weer over het terrein voorwaarts gaan. Ja, en dan kun je inderdaad een offensief verwachten, of van de Russen of van de Oekraïners. Kijk, we hebben in februari 2022 gezien dat de Russen vanuit het noorden richting Kiev gingen. En die moesten op de weg blijven, want het terrein daar sowieso daaromheen was al zompig. En door het jaargetijden was het extra zompig geworden. En ontstond er een hele lange file, die 60 kilometer file. Al die beelden kennen we nog wel. En dan ben je natuurlijk heel kwetsbaar. Dus als je echt het offensief in wil gaan, dan zorg je ervoor dat je door het terrein kunt gaan over een breed front. Ja. En dat je elkaar ook wederzijds kunt ondersteunen. Want als je al een hele smalle file rijdt, ja, dan heb je geen wederzijdse ondersteuning in de flanken. Ja. Dus ja, als het droog, als het terrein beter begaanbaar wordt, moet ik zeggen, ja, dan kunnen we een offensief verwachten. Ja. We weten niet goed of de Russen eigenlijk al het voorjaarsoffensief zijn begonnen, half januari of eind januari. Mm-hmm. En of ze nog meer in petto hebben. Als dit het was wat ze kunnen, dan komen ze niet zo ver. Ja. De Oekraïners zitten te wachten op al die moderne westerse apparatuur, de tanks, de panzerwagens, om dan een eventueel tegenoffensief in te gaan. Ja. En daar is het wachten op, inderdaad. Ja. Waarin verschilt een militair weerbericht eigenlijk van de weerberichten die wij hier krijgen van, ik zeg maar wat hoor, het KNMI, Weerplaza? Nou, ik heb zelf als luchtmachtofficier gewerkt op verschillende vliegbasis, Delen en Volkel. Delen zaten toen de helikopters, Volkel de F-16's. Ja. En daar ga je echt vertellen wat voor omstandigheden kun je verwachten op het vliegveld zelf qua weer, maar dan vooral het zicht en de wolkenbasis, heel erg belangrijk. Dus hoe laag zit de wolk en hoe ver kun je vooruitkijken. Maar ook in de oefengebieden, wat kun je daar nog zien en wat kun je voor wind verwachten, ook boven de schietrandjes, zoals we in Vlieland hebben. Wat is de wind door de verschillende hoogtelagen heen, om daarmee ook te corrigeren voor je bombardementen. Later zijn de helikopters uitgerust met nachtzichtapparatuur en hebben we een hele verwachtingsmethodiek ontwikkeld om de vliegers te helpen met wat kun je dan door die helderheidsversterkers. Ja. Hoe ver kun je dan nog kijken en wat zijn dan de limieten om te vliegen? Ja, dus als meteoroloog denk je ook echt, hè, het is wat meer dan alleen maar constateren, het waait vandaag hard, het gaat regenen. Ja. Je denkt ook echt mee met de operatie, denk ik. Ja. Je geeft ook advies. Ja, je hebt altijd een adviserende rol. Dus je zegt op een gegeven moment ook met dit weer niet aanvallen, niet doen. Eigenlijk wel. Ik heb ook 2-3 jaar bij het Eerste Legerkorps in Münster gezeten, in het hoofdkwartier daar. En van oudsher zaten daar Duitse burgers die inderdaad het KNMI weer vertelden. En wij zijn daar vanuit met onze Nederlandse operationele blik, militaire blik op, hebben wij zeg maar die weersverwachtingen echt omgebouwd tot operationele tools die de commandant iets mee kan doen. Ja. Wat kan je over 3 dagen, want een legerkorps plant zo 3 tot 5 dagen vooruit. Wat kun je dan in dit gebied verwachten aan terreinbegaanbaarheid? Kun je verwachten luchtsteun of kun je vijandelijke vliegtuigen verwachten? En veel meer die operationele blik van nu is het wel verstandig of nu is het niet verstandig om een bepaalde manoeuvre-operatie uit te voeren. Ja, interessant. Ik kan me voorstellen ook dat het zelfs zo is dat alle activiteiten bij Defensie, of het nou een oefening is of een echte oorlog, dat het eigenlijk begint met de vraag, wat doet het weer? Ja, nou, ben je dan zeker als meteoroloog ook daar meteen bij betrokken? Ochtend? Is dat het eerste eigenlijk wat ze doen? Ja. Als de dag begint? Wat is het weer? Ja, dat klopt. Om 8 uur, dan begon de werkdag voor de meeste militairen. Maar mijn werkdag begon eigenlijk al om 5 uur 's ochtends. Want dan zat ik in de weerkamer en dan ging ik bekijken wat voor luchtsoorten komen eraan, uit welke richtingen en de verschillende hoogtes kan het ook uit verschillende richtingen komen. Wat betekent dat eigenlijk voor het weer op de vliegbasis? En om 8 uur sta je voor zo'n grote groep vliegers. En toen op Delen hadden we nog een grote briefingroom. En dan sta je voor een aantal kaarten die je hebt gemaakt en een overzicht van hoe ziet het weer die dag eruit boven de vliegbasis zelf. En dan moet je dat die vliegers gaan vertellen. En later ook op vliegbasis Volkel op de verschillende squadrons ook een meteobriefing gedaan. Maar ook zit je direct naast degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse vliegoperaties. En die adviseer je eigenlijk per uur als het belangrijk is of niet. En zo uit mijn eigen praktijk kon ik adviseren van joh, er komen onweersbuien aan en die komen ook precies voor de landingsbaan te hangen. Ja. Maar zorg nu dat de vliegers 15 minuten extra brandstof bij zich hebben. En dan kunnen ze even blijven hangen als die buiten hangt. En dan kunnen ze wel gewoon gaan landen. Ja. Ja, en dat heeft gewerkt inderdaad. Ja. Misschien wel het beroemdste voorbeeld van de invloed van meteorologen op militaire operaties was natuurlijk toch wel D-Day, denk ik. De Britse weerman James Stagg, die overtuigde de legerleiding destijds om de invasie van Normandië met een dag uit te stellen vanwege het slechte weer. En dit is hoe een veteraan op die beslissing terugkeek. It was dark and stormy. The sea was quite rough. It was pelting down with rain. And it was really terrifying. And we began to wonder, why are we going across on a day like this? Ja, die James Stagg, die gaf het advies toen, stel het een dagje uit. Er lag een enorme druk op die man natuurlijk, of niet? Jazeker. En eigenlijk waren er verschillende teams aan meteorologen bezig tegelijkertijd voor de landmacht, voor de luchtmacht en voor de marine. Want dat was natuurlijk een gecombineerde operatie. En die moesten eigenlijk gezamenlijk een standpunt vaststellen. Maar de marine wilde bijvoorbeeld weinig golven, want die moesten natuurlijk oversteken. De luchtmacht die wilde goed zicht hebben. En de landmacht juist weer niet, want dan kan je onder dekking van een lage wolkenbasis kan je mooi oversteken. Bovendien, we hebben nu een wereldwijd netwerk aan waarnemingen. Toen werd het al veel minder, omdat er toch beperkingen zijn. En de Engelsen die waren afhankelijk van schepen in de Atlantische Oceaan die regelmatig weerwaarnemingen doorstuurden. Maar die zonden ook dagelijks weer vliegtuigen de Atlantische Oceaan op om ook daar metingen te doen. En de Duitsers konden dat niet, want die hadden daar helemaal geen toegang toe. Nee. En die waren dus op een achterstand. En die hadden ook niet die invasie verwacht op 6 juni 1944. Nee, want die dachten, het is vrij slecht weer. Nou, dat gaat nu niet gebeuren, die invasie. Sterker nog, de Duitse generaal Rommel dacht, ik kan makkelijk op familiebezoek naar Berlijn gaan. Om even aan te geven hoe het dan dus kan lopen. Ze verjaardag vieren, volgens mij. Ja. Ja, dat klopt. En als je die informatie dus niet hebt, dan maak je de verkeerde beslissing. En dat is hier heel erg duidelijk. Ja, ik kan me ook voorstellen dat heel slecht weer, en er zijn ook voorbeelden van in Rusland, denk ik. Dan heb je het over misschien wel die grote Duitse invasie toch in Rusland. Het keerpunt in de oorlog. Ja. De winter, de Russische winter. Nou, we hebben het nu met Oekraïne gezien, waarin die winter ook een grote rol speelt. Het heeft ook waarschijnlijk ook wel een grote invloed op het moreel. Zeker. Zeg je dat? Van de militairen. Zeker, het werkt heel demotiverend als je vooral bezig bent om te overleven zelf als militair voor je slagkracht. Ja, we hebben ook die beelden wel gezien van die loopgraven die er ook nu nog steeds zijn in Oost-Oekraïne. Die volstaan met water. Nou, als je Met je natte voeten de hele dag daar staat, is het ten eerste heel erg ongezond. Loopgraafvoeten, ook bekend van de Eerste Wereldoorlog. Maar je wordt gewoon ook echt koud en kil en mistroostig en naargeestig. En dat betekent wel wat voor je moreel. Ja, want even los van de modder waar je doorheen moet, of dat, dat je door het slechte weer niks ziet. Dit is ook een aspect, lijkt mij, dat speelt. Is er eigenlijk een soort van spanningsveld tussen wat de militair meteoroloog adviseert en de ambitie en plannen van de legerleiding? Ja, maar uiteindelijk de legerleiding besluit. Je hebt altijd een adviserende rol. Op een gegeven moment zeg je, oké, dan moet je het zelf maar weten. Zoiets. Nou ja, ik vind het niet verstandig, want dit en dit kan er gebeuren. Ja. Maar als de legerleiding zegt, maar er zijn nog veel meer andere omstandigheden waarom het nu wel moet gebeuren en ik neem dat risico, dan is dat zo en dan is het wel zijn verantwoordelijkheid. Dus ja, en een ander aspect is ook eigenlijk dat er wordt ook gekeken, kunnen we het weer modificeren in onze eigen militaire operaties? En in 1996 hebben de Amerikanen daar nog een studie over geschreven. Eigenlijk mag dat ook niet. Er zijn afspraken over. In 1977 is afgesproken dat we dat niet gaan doen voor militaire operaties. Maar je ziet wel dat het voor andere dingen gebeurt. Zoals in Moskou staat bekend de 1 mei-parade. Dus dan moet het altijd mooi weer zijn. Mm-hmm. Dus als de regen aankomt, dan gaan vliegtuigen zilverjodide in de bevolking strooien. Zodat de condensatiekernen ontstaan en dus die bevolking uitregent. En als het dan boven Moskou komt, dan is het weer mooi weer. Ja. Wapensystemen veranderen. Hè? Er wordt steeds meer geautomatiseerd of op afstand gedaan. Denk aan de inzet van drones bijvoorbeeld. Verandert daarmee eigenlijk ook het werk van de militaire meteoroloog? Of spelen andere weersomstandigheden juist opeens een grotere rol? Want die drones zijn weer heel kwetsbaar, toch? Als het slecht weer is. Nou, dat verandert het uw vak ook. Ja, je moet wel rekening houden met wat. Wat zijn de technologische grenzen en wanneer kan je zoiets wel inzetten? Met hele harde wind, een drone is dan heel lastig om te landen. Ja. Want de vlieger zit bovendien op afstand. Hè. Hij zit niet in het toestel, maar hij zit in een container. Is dan toch vaak de seat of the pants gevoel van ik zit niet in de stoel, dus ik voel niet precies wat er gebeurt, wat daarvan belang is. Maar ook het gebruik van de sensoren. Kun je door de bevolking heen kijken. Ja. Als ik een laser afstandsmeter of een laser doelaanwijzer heb, dan moet ik wel vanuit die drone op het doel kunnen wijzen. Maar kun je zeggen dat die techniek, die schakelen we in om zeg maar externe factoren een beetje uit te schakelen, zodat we zelf meer regie krijgen? Aan de andere kant is dat allemaal zo gevoelig spul. Dus als het een beetje slecht weer is, zijn we juist kwetsbaarder geworden, misschien wel. Voor een deel wel. Maar kijk, als het weer heel slecht is, dan ga je GPS geleiden. Munitie gebruiken die echt heel precies is. Ja. Gebaseerd dus op die satellietpositiebepaling, die we ook allemaal wel kennen van onze navigatiesystemen. Maar ook die kan weer gestoord worden door de Russen. En dat kunnen ze ook en dat hebben ze ook laten zien. Dus dan moet je toch andere methodes weer verzinnen. Of visueel met een camera in je raket of je laserdoelaanstraling. Maar dan moet je dus wel weer zicht hebben over een aantal kilometers. En zo heb je door verschillende systemen op het juiste moment te gebruiken, kun je wel proberen om die weersafhankelijkheid te verkleinen. Ja. Maar je zult er altijd mee moeten dealen. Ja, goed. En de ontwikkelingen gaan hard. Zeker. Dus ook het vak van meteoroloog kan ik me voorstellen. Dank je wel. Ja, je moet op de hoogte blijven van alle technologie en wat Zeker. Dat betekent. Ja, precies. Nieuws via de NOS nu. Bezorgers van Deliveroo waren geen ZZP'ers. Ze hoorden in loondienst te zijn. Dat heeft de Hoge Raad zojuist geoordeeld. Dit is het slotstuk op een zaak die al jaren loopt tussen vakbond FNV en maaltijdbezorger Deliveroo. Lisa Schallenberg van de NOS Economieredactie. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn bezorgers in dienst? Ja, het werk leek te veel op een dienstverband. Dus er wordt naar een paar dingen gekeken. Of je bijvoorbeeld kan onderhandelen over je tarief. Hoeveel vrijheid je hebt om je werk te doen. En ook het tarief dat ze kregen. Ja, daarvan werd gezegd dat was ook niet genoeg om jezelf dan mee te verzekeren. Of pensioen op te bouwen. En daar ben je natuurlijk wel voor verantwoordelijk als ZZP'er. Ja. Nou, jaren geleden is dat ook al door de rechtbank geoordeeld. Een paar jaar later in hoger beroep. En nu dus door de Hoge Raad bevestigd. Ja, en wat betekent deze uitspraak nu? Want Deliveroo is al weg uit Nederland. Klopt, sinds eind vorig jaar. En toen zij weggingen, toen konden bezorgers ook geld krijgen. Een soort vertrekcompensatie. En bezorgers die dat hebben getekend, die hebben daarmee ook afstand gedaan van het recht om achteraf nog claims te kunnen indienen voor bijvoorbeeld dit soort arbeidsvoorwaarden. Ja. Dus voor die bezorgers die dat hebben getekend, verandert er niets. Voor een aantal loopt er ook nog wel een zaak van FNV om toch nog met terugwerkende kracht dingen te claimen. Dus dat loopt nog. Ja, en verder hoopt de vakbond dat de overheid uiteindelijk gaat handhaven. Het kabinet is al heel lang heel druk bezig met regels maken hierover. En ja, dan is het dus uiteindelijk ook de bedoeling dat de Belastingdienst echt actief gaat handhaven op dit soort praktijken. Ja, goed. Nou, we gaan het zien en de toekomst zal het leren. Dankjewel, Lisa Schallenberg van de NOS Economie Redactie. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Op deze vrijdag, ontknopingsdag, gaan wij spelen met Tanju Karaman uit Hengelo. Goedemorgen, welkom. Hi, goedemorgen. Even kijken, je werkt als assembly technician. Klopt. Wat is dat? Assembleren van medische apparatuur. Ja. En dat doe ik bij Demcon in Enschede. Uh-huh. Ja. Dus uitdagend werk. Ja, en staat terwijl je dat doet de radio aan? Radio 1 altijd radio 1. Ja, ja, precies. Oké, okay, nou, dat belooft heel goed, want dan ben je waarschijnlijk goed op de hoogte. Ja. Even kijken, de hoogste score die is neergezet deze week. Die was van gisteren, 81 punten. Neergezet door Evelien Duperron uit Utrecht. Dus je zit ongetwijfeld gespannen mee te luisteren hoe jij het gaat doen. Zullen we gewoon aan de slag gaan? Ja. Oké, okay, komt-ie aan. Flinke tegenvaller voor het Nederlandse elftal. Er kwamen in één keer berichten door dat sommige jongens naar huis gingen en ziek waren. Ja, dat was een schok. Het is mij nooit eerder gebeurd, dus... Ja, die Koeman hoopt maar één ding, dat is niet weggespeeld te worden. Voetballer zijn gaat niet altijd met pieken. Ik hou me met voetbal bezig. Die jongens die nu gaan spelen, die zijn ook heel goed. Ja, dat mogen we hopen. Het Nederlands mannenelftal komt vandaag in actie, maar wel met een uitgedunde selectie dus. Een aantal spelers is namelijk ziek naar huis gegaan. In de media gaan wilde verhalen over de oorzaak. Het zou allemaal door een etentje zijn gekomen. Een maaltijd. Vraag 1. Van welk gerecht zouden de spelers ziek zijn geworden? Kip curry. Ja. Aanvoerder Virgil van Dijk zegt de kip curry ook te hebben gegeten, maar die heeft weer nergens last van. Dus het blijft een beetje speculeren. Vraag 2. Hoeveel spelers zijn er ziek naar huis vertrokken? Vijf spelers. Ja, bondscoach Koeman is ondanks de ziekenboeg vol vertrouwen. Ik denk niet dat we nu minder kans maken, zegt hij. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment, dus luister even hiernaar. Steeds vaker zitten kinderen tot 6 jaar achter een scherm. Dat begint al op zeer jonge leeftijd. Een kwart van de baby's kijkt minstens 2 uur per dag naar een tablet, telefoon of televisie. Mijn kinderen zeggen ook wel eens, ja, als wij niet op onze iPad mogen, waarom zit jij dan op je telefoon? Vraag 3. Kinderen brengen meer tijd door voor een tablet, telefoon of televisiescherm. Gemiddeld gaat het om 100 minuten per dag. Een toename van hoeveel minuten is dat ten opzichte van vorig jaar? Met hoeveel minuten is het gestegen? Ja, ik weet de percentage van 7%, maar de minuten... Minuten, ja. 24? Nee, het getal was op zich goed, 7%, maar het zijn 7 minuten. Oh, 7 minuten. Ja, mediagebruik begint al op hele jonge leeftijd. 1 op de 4 ouders met een baby zegt dat hun kind minstens 2 uur per dag naar een beeldscherm kijkt. Vraag 4. Welke organisatie adviseert dat kinderen tot 2 jaar beter helemaal geen schermtijd kunnen hebben? Niet dat ik weet. Nee, de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Kinderen tussen de 2 jaar en 5 jaar oud mogen maximaal 1 uur per dag op een scherm, volgens diezelfde WHO. Vraag 5. Daarin hoor je weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Kijk, ik weet niet wat ik niet weet, maar wat ik wel denk te weten is dat de oorzaken die aan deze 2 incidenten ten grondslag lagen, dat die zich niet voordoen in het Nederlandse, nog in het eurozonebankwezen. Iemand in de financiële sector? Maar, zeker. Waarschijnlijk minister van Financiën, maar nee, dat ook niet. Nee, dat niet. Nee, Klaas Knot is de naam die wij zochten, president van de Nederlandse Bank. Hij stelt ons gerust en zegt dat de Nederlandse banken er goed voor staan. Vraag 6. Klaas Knot maakt zich wel zorgen over de hoogte van wat? Rente? Nee, het begrotingstekort. Zit met 3% nu nog wel op de Europese norm. Maar in een tijd dat het economisch goed gaat, zou het eigenlijk lager moeten zijn, vindt Klaas Knot. In vraag 7 zoeken wij een onderwerp uit het nieuws. Dus geen persoon, maar de vraag is, waar gaat dit over? Daar krijg je hints over. Ja. Denk even na voordat je iets roept. Want als je eenmaal wat hebt geroepen, dan kun je niet meer terug. Dan komt hij aan. Waar gaat het over? 4. Oh, even rustig ademhalen. 3. Want ik was mezelf niet. 2. De cd is in elk geval weer van ons allebei. 1. We gingen in 2015 als duo uit elkaar, maar geven nu een reunie. Acta en de Munnik. Acta en de Munnik. Regent zonnestralen, daarvan is even rustig ademhalen natuurlijk een nummer. Want ik was mezelf niet, niet of nooit geweest. En uit de kapitein deel 2 hoorden we ook een dingetje voorbij komen. En dan komen we inderdaad uit bij Acta en de Munnik, die weer aan het werk gaan samen. Even kijken, wat is de score na deze eerste ronde? Een factor levert dat op van 3. Dat betekent dat je 28 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Goed. We gaan gewoon lekker spelen. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de nieuwe burgemeester van Maastricht? Wim Hillenaar. Dat is goed. Wanneer gaat de top van het kabinet de uitslag van de provinciale verkiezingen bespreken? Maandag. Dinsdag. De opnames van welk tv-programma zijn stilgelegd omdat de presentator een ongeluk heeft gehad? Pas. Top Gear. Welke Haagse popgroep heeft maar liefst 3 prijzen in de wacht gesleept bij de 3FM Awards? Goldband. Dat is goed. ProRail mag eindelijk starten met werkzaamheden. Bij welke plaats in verband met een Dassenburcht? Pas. S. De trainer van welke Duitse voetbalclub moet waarschijnlijk per direct vertrekken? Julian Nagelsmann. Van welke club? Bayern München. Bayern München is goed. Welke boerenbelangengroep stapt uit het overleg met het kabinet over het landbouwakkoord? Agractie. Internationale treinen van en naar Duitsland rijden maandag niet vanwege wat? Staking. De meeste Nederlanders willen af van de rente op wat? Studiefinanciering. Studieleningen. Als je niet betaalt aan Twitter, wat raak je dan volgende week kwijt? Ja, je hebt blauw vinkje. Zeker. Welke organisatie zegt dat de overheid onvoldoende oog heeft voor kwetsbare burgers met schulden? Pas. De Algemene Rekenkamer was het goede antwoord. Vraag 13 nemen we nog even door. Welke dieren die eerder deze maand werden gevonden in een Vindicat studentenhuis zijn weer bijna helemaal de oude? De ganzen, ja, dat was goed. Alleen die telt dan weer net niet mee. Hè? Verdorie. Even kijken, je had 7 vragen goed in deze tweede ronde. En dat betekent dat je uitkomt op 21 punten. Dat is niet genoeg, Nee. Maar die zagen we al een beetje aankomen, toch? En de winnaar is dus Evelien Duperron uit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nog even in de rats gezeten tijdens deze quiz? Of dacht je, nou, het komt wel goed? Nee, ik vond het toch wel spannend. Ja, hè? Toch altijd weer. Zeker. Ja, zeker. Nou, het is wel een duidelijke overwinning met 81 punten. Je krijgt 100 euro. Wat ga je daarmee doen? Het gaat naar Stichting Farm Friends. Stichting Farm Friends. Ja, een koe in Zimbabwe. Of een stukje koe eigenlijk. Oh, ja, een stukje koe. Nou, het lijkt me een hartstikke mooie bestemming voor die 100 euro. Zeker. Hoeveel krijg je dan eigenlijk voor die 100 euro van die koe? Ja, volgens mij zijn ze 800. Dus ik ga kijken of ik zelf nog wat kan bijleggen. Oh ja, precies. Ja, dan wordt het echt wat. Oké, dankjewel Evelien Duperron. En geniet natuurlijk vooral van de eeuwige roem die het winnen van de Nationale Nieuwsquiz altijd oplevert. Mensen lopen daar nog jaren trots mee rond met die prijs in hun zak. Ik ga danken Patrick Bolder voor zijn aanwezigheid hier als spraakmaker. Fijn dat u er was. Graag gedaan. En natuurlijk Aglaya Bauma over de wereld die insect heet in en om ons huis. Daar hebben we toch echt wel even een goed inkijkje in gekregen. Dank je wel. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven. Carl-Johan, goedemorgen. Brandbrief van de werkgevers vandaag. Gaat zometeen het programma Sven op 1 presenteren als het goed is. Maar volgens mij hebben wij op dit moment geen contact. Ik dacht van wel. Nou, er is mij niets. Je ziet er wel. Sven, ja, goedemorgen. Zeker. Ik ga praten met Caroline van der Plas. Veel te bespreken met haar na een week sinds de monsterzegen. Extra kabinetsbeleid. Beraad moet ik zeggen. En een brandbrief van de werkgevers bijvoorbeeld. En dan doen we ook nieuwe problemen zich weer op. Zometeen is Sven op 1. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.